Amit a YouTube rárak. Sziasztok, fiúk, lányok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a csodás szeptemberi estén. Reméljük, hogy túlélte mindenki az iskola kezdést, legyen diák vagy szülő, egy az egybe. Tegye fel a kezét, aki a csodásat és a szeptembert hallotta már egyben. Miért? Nagyon szép évszak szerintem. A szeptember igazából egy hónap, de hogy az, ja, az, nem, az sajnos elpusztítja a hangulatát az iskola kezdés valószínűleg. Nem tudom, én már olyan rég voltam ebbe így érdekelt. Nekem hogy... pont most jutott eszembe, hogy most már én is. Most arra már nekem is elég régen volt, illetve az utolsó iskola kezdésem sem tartott szeptember végéig, ugye? Tehát, hogy így... Tehát a szeptember azoknak felhőtlen, akik így csak dolgoznak, és ugye végig dolgozták az egész nyarat. Éppen teljesen mindegy. Egyébként nekem most egy csomó határidőm volt szeptember elsőjével. Előtt a mikrofonom. Szóval egy csomó határidőm volt szeptember elsőjével, amik nem sikerültek, úgyhogy egy kicsit húzós, de nem annyira, mint amennyire volt régen az iskola kezdés. Ja. Úgyhogy egy ilyen indítás után ismét köszöntöm, vagy köszöntjük együtt Siriust, aki ismételten itt fog velem beszélgetni jó sokat játékokról. Játékok. Játék, igen. És hát a menetrend szokás szerint az lesz, hogy beszélünk arról, hogy ki mivel játszott, vagy nem játszott most már mostanában, de tényleg most nálunk már ez így. Igazából itt nem tényleg arról beszélünk, hogy mivel nem játszott. Igen, de milyen jó lett volna játszani, de... Mivel játszhattunk volna, de mivel nem játszottunk végül. Igen, és akkor így dobálnak minket már banánnal, érted, azok, akiknek kb. Így... egy játék van egy egész évben, és akkor azt is így nagy nehezen így végigtolja, mi meg így el vagyunk már temetve a játékokkal, egyikkel se tudunk normálisan játszani. De majd ezt követően akkor beszélünk egy-két aktuális játékokat érintő érdekes hírről, pletykáról, bulvárról. Egyébként ezen a héten nem csináltam játékhír összefoglalót. Ennek az egyik oka az volt, hogy hétvégén akkora nagy családi banzályok voltak, hogy érkezésem nem volt rá. Másrészt meg tényleg olyan bulvár jellegű hírek gyűltek össze, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor inkább ezt itt kibeszéljük, mert azt szerintem viccesebb. Úgyhogy... bulvár hírek? Hova? Ja, hát a bulvárt mindenki szereti, nem? Ja, és... még így az elején szeretném akkor megköszönni az egyik kedves nézőnek, aki küldte ezt az újfajta logót, amit itt láthattok itt középütt. Tehát ezt így köszönjük szépen, ezt most ide így beraktam, és hogyha így nem tudom, mindenkinek tetszik, akkor lehet, hogy ez így itt marad. Egy picivel jobban néz ki, mint amit én össze kontárkodtam. Változatlanul lila. Ja, nem, hát... lilás rózsaszín. Igen. Nem tudom, a lilát én azt úgy szeretem. De, oh, okay. De hogyha nem szavaz... szóltam, de, ne, akkor nem de várjál, 50%-os szavazati jogod van, tehát hogyha leszavazod nagyon, akkor megbeszéltünk egy ha, másik hol szólok szín. Én bele a te csatornádnak a különbözőben, csak megígyeztem, hogy ez nekem lilának tűnik. Na. Jó, de mondjuk a vajjavaslat tőled, azt fogadom, de mondjuk a rózsaszín pónikat kivéve azért mehet nagyjából bármi. Tehát... Ah, mert egyébként a rózsaszín pónik. Na mindegy, majd beszélünk erről, meg gondolkodunk erről. Ja. Na, hát akkor mesélj, mi ott csináltál a héten játékügyileg? Ugye kezdjük azzal, hogy megérkezett az új videókártyám. Innentől kezdve sokkal szomorúbb lesz az egész történet a továbbiakban. Milyen videókártya ez? Egy kis reklám. 980 Ti. Egy stock Asus, tehát hogy nem overclockolt, meg nem Strix, meg nem ilyesmik, hanem egy nagyon szép kis elegáns. Ettől függetlenül egy 980 Ti. Azaz, megfigyel a 6 giga videóram. 6 gigás, az a szörnyetek. Igen. És mennyiért vesztegetnek egy ilyet? 150-200? Vagy 250, igen. Ebben a tempóban haladhatunk fölfelé. Azt hiszem egyébként, hogy a magyar ára ennek pont 250 körül volt. Bartereztem egyébként, nem vásároltam, tehát hogy ennek az árát úgymond le kell majd dolgoznom, hála az égnek nem csatorna reklám megjelenésben. Ja, majd mész a gyárba videókártyákat pakolni esténként, mi? Nem, videóanyaggal dolgozom le, de nem úgy, hogy a videóanyagba beteszek valamit, hanem hogy átadom a videóanyagot egy adott speciális felhasználásra. amiről majd esetleg később, talán már jövő héten tudok beszélni, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Abban biztos vagyok, hogy még nem készült el a projekt, úgyhogy egyelőre még nem. De hogy utána mindenféleképpen elmesélem majd, mert egy elég furcsa dolog. Na mindegy. Szóval megérkezett az új videókártya, ami szép és nagyon-nagyon király, azonban nyilván egy új videókártya beszerelése az nem úgy megy, hogy kipattintod az előzőt, bepattintod az újat és minden tökéletes. Természetesen driver frissítés, régi drivert leszeded, az egész gépet? Nyilván nekem AMD-s kártyám volt, most már Nvidia-n van. Ez nem az a fajta dolog, amit így eld is másolsz és megpróbálod így, csak úgy tudod így. És a akkor már Windows 10 ment rá, vagy még nem vállaltad? Windows 10 ment rá, ugye én már a laptopon egy ideje Windows 10-et használok, hál' a Microsoftnak kaptam eredeti Windows 10-et, úgyhogy csapathatom eredeti Windows 10-et. Igaz, azzal az üzenettel kaptam egyébként a Microsofttól, csak egy gépre aktiválható, szeretném itt válaszolni, nem. Csak egy gépre, és akkor fél Magyarország ugyanarról a pendrive-ról szedi. Kettőn is igazán jól tartja magát, úgyhogy... És vajon hármon? Igen. Hát nyilván annyi, hogy be van az én Microsoft accountommal kell belépni. Tehát, hogy azért az nem teljesen a vidámság, tehát már asszonykához nem raknám fel. Így nyilvánvalóan. Úgyhogy hát akkor már felugrott egy Windows 10, ami egyébként nem baj, mert én speciál, én nekem tetszik a Windows 10, mert nyilván nem akkor, amikor eladja a lelkemet is, hanem akkor, amikor éppen csak használom, és nem azon gondolkozom, hogy eladja a lelkemet is a Windows. Nyilvánvalóan egyébként ez számomra egy ilyen fiktív parának tűnik, mert a Google már mióta ezt csinálja, a Facebook már mióta ezt csinálja, szóval, hogyha egy valaki most kezd el azon aggódni, hogy eladták a lelkét, akkor... Igen, ez mondjuk a cégeknek érdekesebb, akiknál ugye nem feltétlenül jó az, hogyha így mindent lát és figyel a Microsoft meg a Google, és hogy ezt ott hogy oldják meg. Például ma pont szóba került az egyik megbeszélésemen is, hogy ott így mondja az egyik hát functional owner, vagy mit tudom. Tehát az egyik vezető mondja, hogy hát így a hétvégén megpróbálta kipróbálni így a Windows 10-et. Nem siker. és akkor így a fél órán keresztül arról szólt a meeting, hogy a Windows 10 az mit figyel, és miért nem jó ez a cégnek. És így mondom, jó, de térjünk már a témára, mert még 25 másik dolgom van. Tehát így... Ja, Istenem, te vagy ez a party pooper gyerek, aki mindig megszakítja a tök jó beszélgetési alakult megbeszéléseket. Na mindegy. Nem szakítottam meg, csak úgy ezt így magamban így gondoltam, hogy jó van, így elsztorizgat a bácsi, mert neki valószínűleg így hetente így a 40 órából úgy 35-öt így meetingen kell ülnie, valószínűleg igen, tartom. Igen, és valószínűleg végtelenül unja már az egész. Az biztos. Csak amikor így rám így csősztűs zudulnak rám így a különféle ilyen hibajegyek, meg minden, hogy intézed, akkor úgy van egy kellemes nyomás. Ez ilyen tökre elképzelhető, meg általában bent én az a, tudod, ez a kifejezetten nyugodt gyerek vagyok, tehát ha beszélgetni akarnak a megbeszélésed, nem én leszek az, aki szól. És akkor így kérdezik, hogy így, jaj, nagyon elbeszélgettünk, nincs nektek dolgotok? És így, ja, de a telefonomon dolgoztam végig. Ennyi, kész, multitasking. Hogy ugye meglett az új videókártya, és ennek köszönhetően újra kellett raktam a gépemet. Nyilván ez nem egy egyszerű kör, már csak azért sem, mert amióta ez a gép megvan, a D-meghajtómhoz azóta nem nyúltam hozzá, és ott az azóta megjelent összes videón megtalálható. Tehát ezek el vannak rakva, abban az esetben, ha a YouTube esetleg úgy döntene, hogy kapok 3 strike-ot így instant. És akkor így ne nulláról kelljen újraépítenem a dolgokat, hanem mondjuk 0+1-ről, mert legalább a régi videótartalom 70-80%-át fel tudom pakolni újra. Úgyhogy ezeket én mindig mentem, és eddig nem is nyúltam hozzá soha a vinyómhoz, mert nekem egy 2 terás vinyóm van, ugye úgy van felosztva, hogy 300 giga volt a Windows és minden, amit telepítek, és a maradék az mind videós anyag. Nyers anyag, feldolgozott anyag, tehát hogy az ment annak. Igen, ám viszont elérkezett mostanra oda a világ, hogy 300 giga nem elegendő. A Windowsnak is. Nekem a 2 terás kezd megtelni. Tehát, hogy így nem elegendő a játékoknak, nyilván ezt lehet okosan így tudod így logisztikázni, hogy leszedem, felteszem. Azonban most arra odáig jutottunk, hogy 60 giga egy játék. Igen. A GTA telepítése előtt így meg kellett állnom, és így át kellett gondolnom, hogy mi az, amit leszedek most akkor erről. Ez olyan rossz volt, emlékszem annó még, amikor kijött a Diablo 2. nem tudom, emlékszel-e még, annak valami 5 CD-je volt. És másfél gigát kellett fölpakolni. Na most a Call of Duty-nek azt hiszem 6 DVD-je, nem, a Codnak 6 DVD-je, a Call of Duty-nek 5 DVD-je. És nekem meg 2 gigás volt a Winchester-em, vagy nem, még 2 giga se. Tehát valami bő másfél, és akkor szinte így mindent le kellett gyaluljak, de még az utolsó kis ilyen JPG fájlt is, hogy rá tudjam tenni a Diablot. Aztán utána mondja a haverom, hogy ja, hát az a full install, amikor ez nem kell CD, de hogyha CD-ssel akarod, akkor csak valami 800 megabyte, és akkor mondom, oh, ezt most mondod, amikor már legyalultam mindent. Minden megvan. Igen, tehát így annyira. Hát, én nagyon régen egy 3 gigás vinyóval szimszeztem. Ami az összes Sims kiegészítővel nem annyira. Nem, az igen. Közben egyébként többen írják, hogy nagyon halk vagyok. Az a helyzet, hogy nem tudom, mi történik, ugyanis a stream előtt felhúztam 100%-ra a mikrofonomat. Most megnéztem, visszaesett 65-re, aztán most megint felhúztam, aztán megnéztem azonnal, 82-n volt, most 96-ra már sikerült feltornáznom. Úgyhogy nem tudom, megpróbáljuk, hogy ez így maradjon. Így maradt? Igen. Na, tehát Sims 2-ztem ráadásul, nem is Sims-eztem, és akkor tudod így a, jó, akkor ez a kiegészítő, hát ez nem annyira jó, ez nem fér el. Akkor ezt nem rakjuk föl. Ezt a kiegészítőt nagyon szeretem, úgyhogy ezt felrakjuk, szóval, hogy... Hát a Sims... Nem csak a Sims 1-nek tudom, hogy már annak rohadt sok kiegészítője volt, ilyen kutyák, macskáktól kezdve, igen, a party, igen, meg minden. Igen, a Sims 2-nek sem volt kevés. Igen, én még úgy nagyjából azt követtem akkoriban, mert a húgom arra nagyon ráépült, úgyhogy azok úgy eléggé sok meg volt közülük, de én már így nagyjából a második résznek így az alap, meg azt hiszem volt egy ilyen partis változata, azt így kimaxoltam, tehát így volt egy palotám, így minden családtag, minden szomszéd meg volt kétszer, ilyen hatalmas nagy boldog kommunává alakítottam ott az egészet, és akkor így úgy meguntam, és akkor így elég volt. De aztán a húgom még úgy rendesen pörgette így a kisállatos kiegészítővel, meg a többivel. A kisállatos kiegészítővel, ahol a Sims 1-ben vásároltál kisállatot, ugye azt akkor zsebrevágja a Simed, és aztán elküldheted őket így aludni. Tehát, hogyha nem teted ki a zsebéből a kisállatokat, akkor ott marad örökre. Úgy élt az egyik Simem, hogy volt a zsebében 2 darab madár, meg egy, mit tudom én, egy gyík, meg az ilyeneket úgy hozta ugye haza. Na mindegy, igen. Tehát, hogy ezt egy kicsit át kellett rakni, viszont az átpartícionálás az nyilvánvalóan, nyilván formázni kell az egészet, meg törölni a partíciókat. Mm-hmm. Tehát, hogy valahogy le kell menteni. Hála az égnek sikerült szereznem egy 2 terás USB 3.0-as külső vinyót. Az USB 3.0-as csatlakozó pont egy icipicit elegendő ahhoz, hogy ne kapjak idegbajt. Tehát, hogy így is elmentem aludni a másolás közben. Hát azért 2 tera az masszív. Nem, igazából csak 1300 gigáról beszélünk. Tehát, hogy annyit kellett róla elmentenem. Úgyhogy az a kör egy kicsit így tudod, ma este újra rakom a gépet. Le kéne menteni ezeket. Hogy ez 8 óra lesz, akkor holnap reggel rakom újra a gépet. És amikor nekiálltam másnap reggel, mert hogy majd fölkelek 6-kor, úgyhogy felkeltem 4-8-kor, és tényleg egyre lejjebb viszi a hangomat, hát ez hihetetlen. Neked a mikrofon beállításodat megszállta a sátán. Na mindegy, és legalább nem szakad. Ez is valami. És akkor másnap így ráadásul jött hozzánk asszonyunk is besegíteni különböző feladatokban, mindegy, és visszaaludt, én meg csináltam a gépet. Tehát, hogy így tudod, így jó, elindítjuk, 40 percet sikerült elérnem, hogy már egyik videókártyával se bootoljon be, ugyanis le van merülve a lapos elem az alaplapomon. És hogyha le van merülve a lapos elem, akkor nem mindig bootol. Akkor rosszul reagálnak. Igen, el kéne venni egy lapos elemet. Már megnéztem, mennyibe kerül, nem tűnik nagy befektetés. 60 és 100 forint között találtam, úgyhogy valószínűleg sikerülni fog. És akkor aznap úgy mentem el, hogy már tudom, hogy tudom elindítani a gépemet, de hogy közel se vagyok a telepítéshez, és akkor este, amikor megérkeztem, végre feltelepítettem, és így yeah! Úgyhogy így nagyjából már péntekig eljutottunk, mire egyáltalán újra raktam a gépet. És csak onnantól kezdhettem el bármit is játszani. Viszont közben játszottam Xboxon Mad Max-et. Na, mesélj, milyen a Mad Max? Azt azt streameltem is. Ugye nem játszottam nagyon-nagyon sokat, és ennyi idő alatt valószínűleg nem tudta kimutatni a fogafehérjét. Azt mondják ez... egyébként, hogy elég jó, meg jól lett PC-re is portolva, tehát az ezt így nem már egy nagy pozitívum. Én One-ra kaptam, tehát én One-on játszottam vele. Viszont nem tudom, hol hallottad ezt, hogy nagyon jó. Hát hogy... így a review-k alapján így tetszik az emberek nagy többségének. Igen, a Polygonnál nyilvből 5-öt kapott a 10-ből. Azt olvastam, igen, lehúzta, hogy egy kicsit uncsi volt már. 8.5-nél nem kapott sehol jobbat. Kivétel ilyen no-name dolgoknál. Végignéztem az egyik oldalt, nem tudom már mi a neve, de annak végignéztem az átlagos értékelését, tört, hogy kinek mennyit ad, és hogy ők nem adtak még 9-es alatt. Soha. Tehát, hogy így... Na mindegy, én alapvetően egyébként én tökre élveztem. Tehát én élveztem. Azért mondom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ki tudtam mutatni ennyire a foga fehérjét, mert el tudom képzelni, hogy monotonná váljon. Hát... El tudom képzelni, hogy ugyanazt kelljen csinálni, illetve el tudom képzelni azt, hogy tartalmatlan legyen maga a játék, mert hogy ez egy sivatag. Viszont egyenlőre ezt így mondom, két óra streamelés, én tökre élveztem, lehetett customölni a Verdát, mondjuk egy kicsit talán az így látványosabban megjelenhetne rajta, hogy így azonnal nem tudom. Igaz, tudom, hogy upgrade-elhető benne a szakál, vagy az izé, arcszörzet? Nem tudom, sajnos eddig nem jutottam el, hogy karakterfejlesztésben szakált upgrade-eljek. Viszont megvásárolhatod, tehát alapból kabátban csapatod, és megvásárolhatod azt, hogy ne csapasd kabátban, és akkor rosszabbak az értékeid is. Tehát ilyen tök jó döntés. Mi? Tehát downgrade-elhetsz. De várja, ezt valós pénzért vagy játékban? Dehogy valós pénzért, a játékban, amit gyűjtesz. Jó, hú. De azért nem valós pénzért. Viszont nekem tökre tetszett az, hogy mondjuk ez az autós küzdelem, ahogy működik, az is egy ilyen elég jól kitalált rendszer. Ugye én hajlamos vagyok ezt az Assassin's Creed Black Flag-es hajócsatához hasonlítani, mert itt is az van igazából, hogy így ki, tehát hogy így a különböző fegyvereket így kiválasztod, és ezzel elkezdesz célozgatni, meg ilyenek. Viszont ugye a célzást egy időlassítás egyszerűsíti le, mert hogy anélkül nem nagyon menne máshogy ám. Tehát, hogy két autó száguld egymás mellett, és akkor így menet közben harpunnal céloz meg, úgyhogy azért szivatagban vannak kövek, amikbe beleakadhatsz. Tehát, hogy azért ez nem feltétlenül megy így. És van olyan benne, hogy a, nem tudom, a gépjármű óriás elejére, hogy ki van kötözve egy ilyen törpe, és akkor ez az életérzés így átjön, vagy így ennyire nem merültél el benne? Hát én nem küzdöttem még kamionokkal, de nincsen szerintem. Tehát ennyire ugye az azért egy elég központi karakter volt, mert mint úgy értem, hogy egy eléggé nagy hadúrnak a fő... Úristen, hogy hívják ezt? Mindegy, nem fog eszembe jutni a nevük. De hogy ilyenekkel nem találkoztam, viszont van minden, ilyen erődöket tudsz ugye elfoglalni, és minden erődbe van felkötve egy csávó, aki így dalol. És így láncon lóg, és mit tudom én, és nem éred el, és le kell csapni a láncot, és akkor felrobban. Viszont, hogyha nem ezzel kezdesz, hanem mondjuk először meg akarnád verni a többi embert, egyébként egyenlőre elég könnyűnek tűnik a harcrendszer, tehát tudod, hogy... Ilyen Arkham, nem? Y-onnal counter, és aztán visszaütsz, és így ennyi. Ja, akkor Batman Arkham. És akkor így agyonvered. Annyiban talán különbség, hogy a Batmanben én szobákon keresztül suhantam egy-egy ütésért, mert hogy nyomogattam az X-et. Tehát, hogy itt nem egy gombos a harcrendszer, hanem két gombos. A Batman az igazán egy gombos volt. Tehát, hogy az úgy nagyon egy gombos volt. Az Arkham Knight legalábbis biztos. Na mindegy, szóval, hogyha nem csapod le ezt a csávót ugye onnan középről a kis daloló pozíciójából, akkor ilyen boostot kapnak a katonái, és nehezebb lesz őket megölni. Na nem nagyon, úgyhogy ezt nem kell azért attól sem aggódni, de hogy ilyen kis apró mechanikák, meg természetesen a világ felfedezésre ott vannak a ballonok, amikkel fel tudsz emelkedni, mert ennélkül nem játék a játék. Igen, ezek itt a tornyok. Ebben a játékban. Tehát, hogy itt ezek a tornyok... Mert nincsen open world játék tornyok nélkül manapság. Hát igen, pedig akár. Na mindegy, szóval, hogy ez így nekem így igazából tetszik, és nagyon erősen gondolkodtam azon, hogy játszanék még vele. Teljesen őszintén. Tehát, hogy ugye mondtam már, hogy nem minden játék után érzem ezt, viszont én a Mad Max után én azt érzem, hogy én játszanék még vele. Nagyon jól el van találva az egészben ez a Mad Max hangulat. Én játszanék még vele szívesen, igen. Úgyhogy ez ennél talán pozitívabbat nem is mondhatok egy általam frissen kipróbált játékról. Ja, és ráadásul ez azért is pozitív, meg hogy most te is így mondod, mert őszintén szóval én így az Arkham Knight meg a Warnernek egy-két, hát közelmúltbeli kiadása után például Mortal Kombat 10, kicsit, hát hogy is mondjam, óvatosan álltam ehhez a Mad Max megjelenéshez, elég óvatosan, ha nagyon lehet jó mondani. Döntés, nagyon-nagyon jó döntés, én az izék után az értékelések, amikor megjelentek az első értékelések, azok után hőköltem hátra egy nagyot, hogy én alapvetően nem voltam már az E3-as tapasztalatok alapján sem úgymond így teljesen segreülve a Mad Max-től, tehát nem azt mondom, hogy évjáték a legjobb, de hogy így lenne kedvem játszani vele, és megnézni azt, hogy hosszabb távon kifogja a content a játékból. Igazándiból én szerintem most az lehet így a nagy eltérés egyik oka az ugye a hivatalos sajtó bemutatók és véleményezések és ugye mondjuk a Steam-es értékelések között, ami egyébként 95%-os és több mint 4700 ember véleményezte, tehát nagyon tetszik az embereknek, hogy a sajtó ugye már így ugyanúgy, mint ahogy mi is így nagy kanállal habzsolja a játékokat, és valószínűleg az értékelő személyeknek is már nem az első nyílt világú játék, amivel így játszanak így az elmúlt 2-3 évben, és többen is azt mondták, így azért így hallgattam, meg olvasgattam, hogy lehet, hogy már ők kezdenek egy kicsit belefásulni ebbe a nyílt világ sémába, de ugyanakkor egy átlagos usernek ez meg, tehát egy vagy két ilyen játékkal játszik, és azokat imádja. És akkor aha, itt jön ki az a differencia, hogy valaki, aki már kicsit kezd megcsömörleni ugyanattól a típusú játéktól, és hát én is, tehát a Ubisoftnál ez a toronyőrület, az Assassin's Creed-ben, a Far Cry-ban, még a Crew-ba is tornyaik vannak, érted? Egy autós játékban. És tehát én nekem attól tényleg csömöröm van, de mondjuk egy olyan ember, akinek ez mondjuk az évben az egy játék, amivel nagyon akar játszani, annak tényleg aláírom, hogy ez így nagyon jó, és mivel nem játszott előtte 8-10 open world játékkal, akkor tényleg újszerű élmény lesz. Én közben egyébként megkerestem Metacritiken a Mad Max-et, ugye szépen összefoglalja különböző értékeléseket ugye a játékról. Van emellett user score is, mondjuk nem egy ilyen elképesztően brutális, tehát iszonyatosan kevés szavazó van, ahogy nézem. A Steam-eshez képest ugye mindenféleképpen, és ugye a teszterektől igazából a PS4-es verzió az 70%-on áll, a PC-s verzió az 75-ön, és az Xbox One-os ugye 77-en. Ezt nyilván azok tudják a lehető leginkább befolyásolni, mert az ilyen elemek, hogy jól fut a konzolon, jól nézek, ki hozza a konzolból azt, amit ki lehet, tehát, hogy azért az ilyeneken is múlik a dolog igazából, és én nekem ez ilyen tök reálisnak tűnik, mert ugye ez a 70% ez azért tűnik ilyen tök reálisnak, mert hogy alapvetően így a játékok pontozása esetén szerintem nagyon pozitív irányba dőlünk. Tehát, hogy ilyen tökre azt gondoljuk, hogy ami 80% alatt van, az már ilyen tök rossz. De igazából nem, mert hogy a 70% az szerintem még egy ilyen oké, ez tök átlagos. Jó az a játék elkészült, nem egy, semmiféleképpen nem groundbreaking, vadi új, leginkább ez az igazán hiper, szuper cucc, ez fogja megmutatni a következő 15 évben a gamingnek, ehhez fogjuk majd mérni a játékokat, erről szó sincs. De szórakoztató, lehet autózni, robbangatnak dolgok, meg... Hát meg egy Mad Max fannak ez a játék mit jelenthet? Tehát én nem vagyok Mad Max fan, láttam egyébként az első három filmet Mel Gibsonnal, tehát így azért nagyjából vágom, hogy miről van szó. Én azokat szerettem. De alapvetően nem vagyok egy Mad Max fan, de egy olyan embernek, aki tényleg él-hal a Mad Max mitosz univerzum után, meg még most ugye látta ezt a legutolsó filmet, aminek ugye ez a játékbeli megtestesülése. Ja, és ha már itt mondtunk, még azért is nagyon óvatosságra intettem magamat ebben a játékkal kapcsolatban, mert film adaptációból készült játék, és azok általában nem szoktak olyan jól sikerülni. Open World játék nem film adaptációval készül. Láttad a filmet? Nem láttam az na, új filmet. Na, abból nem is tudnál Open World játékot. Tehát az konkrétan egy cső oda-vissza. Hát igen, de tehát egy fannak ez a játék szerintem az alfa meg az omega. Érdemes azért egyszer mindenképpen megnézni, csak így mondom, én nem tudom, én élveztem. Ja, van most pár film, amit már így nagyon-nagyon dicsérnek így az utóbbi időben, amire tényleg azt mondják, hogy érdemes beülni, de hát hogy esélyt nem látom, hogy most a közeljövőben moziba eljussunk. Pedig szerintem most mondanak jó filmeket. Már ne is fáradjatok. Hát a Mad Max miatt már ne fáradjatok, nem vagyok benne biztos, hogy ezt vetítik-e még. Már nem is vetítik? Szerintem nem. Hát én le vagyok maradva a mozizásba, tehát mennyi ideig vetítenek egy szerencsétlen filmet? Hát nem sokáig. A ellenben viszont az új Hitman-t vetítik, arra viszont el ne menj, azt hallottam, hogy annál az tragédia. Rosszabb, nem volt. Úristen, annyira rossz volt ez a sajtóvetítés, amin voltunk, és mindenki úgy állt fel, hogy... Ez alatt otthon mennyi mindent csinálhattam volna. Megjavíthattam végre azt a boldest, végre azt az izzót, amit fél évet tologatok. Igen, tehát hogy nem mindegy. Oké, tehát hogy ugye Mad Max-eztem. Én mondom, szerintem az jó, és szerintem kifejezetten jól néz ki az Xboxon, főleg az ilyen tűzefektek, robbanások, meg a por. Ezek azok, amik... És por az van bőven a sivatagban. Por is van bőven, meg tűzefektek és robbanások is vannak bőven, úgyhogy szerintem ez ilyen téren kifejezetten rendben van. Ezen kívül új videókártya révén játszottam Arkot. Na, mesélj, hogy fut? Hogy fut? Na hát nem nagyon. Tehát emberek, egy 250 ezer forintos kártyával... A fix 60 FPS-ről beszélünk. Nyilván úgy, hogy kihoztam belőle azért a nem ultrán van, high-on van, high beállításon, és ott sem fix 60 FPS-sel fut a játék. Lehet, ahhoz kéne még egy... Igen, ez egy alfa játék, tehát ugye ne is várjunk soha fix 60 FPS-t, viszont 30 fölött vagyok, ami már valami. Az már szép. Szerintem az már valami. És az a helyzet, hogy kifejezetten élveztem. Nem mélyedtem el benne nagyon, mert szerintem ez akkor lenne... Azért nem mélyedtem el benne nagyon, mert most a Forestet csapatjuk inkább ilyen túlélős építgetős játékban, és ez akkor lenne szerintem nagyon király, hogyha így többen játszanánk. Hát szóval meg egy privát szerveren. Mátéhoz még nem jutott át az én volt videókártyám, mert ugye ő kapja azt majd meg, és akkor játszhatunk majd, viszont... Viszont most kölcsön adtuk, még addig, mindegy, és nem nagyon fut. Úgyhogy egyelőre nem bírtuk kipróbálni közösen együtt, de ennek is el fog majd érkezni az ideje. És ezen kívül pedig játszottam egyébként még egy játékkal, hát nem sokat, sajnos nem sokat, egyáltalán nem sokat. Jam G, vagy valahogy így jejteném... J-A-M nagy G a névre hallgat a játék, ami egy magyar játék. Tudom. Rád is rádírta, gondolom akkor a készítő. Igen. Hogy itt egy kód, próbáljam ki, és bárom őszintén, én nagyon gondolkozom abból, hogy csinálok bele egy videót, mert tetszett. Nem olyan játék, mint amivel egyébként szoktam játszani, ugye itt egy labdát, egy golyót kell átterelgetni különböző akadályokon. Tehát, hogy kezdjünk mondjuk azzal, hogy csak menjél végig egy úton, és akkor így van benne egy 90 fokos forduló, meg mit tudom én. Köszönöm szépen nekem, mert itt is sikerült meghalnom. Ilyenekkel indítunk, és aztán később, mit tudom én, rudakon egyensúlyoz végig, illetve van benne egy kis csavar még ezen kívül, mi szerint le lehet változtatni a golyó méretét, és ha változtatod a golyó méretét, akkor változnak a képességei is. Tehát a nagy golyó az nehéz, és azért így el tudsz tolni dolgokat, míg a kis golyó az meg ilyen nagyon gyors, nyilván nagyon gyorsan fordul, meg ilyenek, illetve tud falra mászni. Tehát, hogy tud felfele kotorni függőleges falon. És akkor tudod így, a nagy állapotban így odarakod a fakockát, aztán így arra, ha kis, kis golyóként így felgurulsz, és akkor onnan átugrasz, és a szembe lévő függőleges falon pedig fel tudod emelni magad, és akkor így feljutsz. Nem tudom, bevallom őszintén, hogy én csak a tutorial részt játszottam egyelőre végig, ugyanis, értitek, újra kellett raknom a gépemet, tehát hogy ez egy prioritást élvező projekt volt. Azonban kifejezetten izgalmas volt, nagyon sok múlik azon a játék további részében, hogy mennyire bonyolultak azok a feladatok, amiket kapunk. Ezen nagyon-nagyon sok múlik, hogy ténylegesen mennyire bonyolultak azok a feladatok, amiket kapunk, mert hogyha csak ilyen nagyon egyszerű, akkor az akkor egy tök jó alapötlet, amiből nem hozták ki a maximumot, viszont hogyha tényleg vannak gondolkodtató feladatok, akkor azért azok lehetnek elég királyak. Most nekem őszintén szólva ez ilyen típusú puzzle játékok, mert ez lényegében az szerintem. Annyira nem az én zsánerem, viszont ezt engem is megkeresett a készítője, hogy mutassam be, tehát már csak azért is, mert magyar készítője van, már csak ezért is becsületből ki szeretném próbálni, és szerintem csinálni róla nem egy ezzel videót. Keresett meg, legalábbis engem nem ezzel keresett meg, hogy mutassam be azért, mert magyar. Nem, nekem csak azzal azt, keresett hogy meg, hogy próbáljam ki. Igen, és ha igen. Esetleg tetszik, jó, csinálhatok róla videót, face-to-face is keresetek vele valószínűleg. Igen, köszönöm a pontosítást, tehát engem se az, hogy ezért csinálj róla videót, hanem hogy itt a játék, én készítem, és ha gondolt, próbáld ki. És esetleg videót is csinálsz róla, azt nagyon megköszönöm. Vagy igen, és én bevallom őszintén, gondolkozom azon, hogy nekem ez a játék megér egy videót, mert szerintem ötletes. Jó, nyilván nem egy AAA-s cím, meg, hát nem. Meg nem egy több játék, több készítő által készített játék, meg ilyenek, de én azt érzem rajta, hogy szerintem rendben van. Sokkal rendbenebb lesz, hogyha kikapcsoltam majd a zenét. Azt hiszem nem lehetett kikapcsolni a zenét, úgyhogy a teljes játék hangját le kellett volna vennem a videóban, mert hogy nyilván ez nem jogtiszta. 100%-ig biztos benne, hogy ez egy jogtiszta dolog, de ez ettől függetlenül tök jó. Mert hogy így az eddigi tapasztalataim alapján tudom ajánlani. Aztán majd kipróbáljuk, csináljuk róla egy videót, azt megnézzük. Megnézd majd meg te is, mert érdekel a véleményed. Én meg akarom mindenképp nézni, mondom már csak becsületből is, mert ha más nem, én csak azt honorálom, hogy magyar játékkészítő. Igen. Őszintén szólva, most a Digital Reality az úgy el lett súvaszva, tehát névleg létezik a cég, de gyakorlatban kb. Ül egy ember az irodában, és passziánszozik, de ezt így tudom, aha, személyes tapasztalatból, de rajtuk kívül csak a Neocore az, aki így üzemel, így stabilan. Igen, hát ők mondjuk ők üzemelnek, viszont ők meg annyiban, hát egyébként ezt nem tudom, hogy ezt mondhatom el annyiban másnak, mert hogy pont ismerek ugye Neocore-tól pár embert, egész közelről, kifejezetten közelről, nagyon kedves barátaim, ugye a Volt GameStar-os Dave is ugye most már a Neocore-nál van, illetve ugye az ő barátnője Júlcsi is ott van, és ugye nekünk ők ilyen, úgymond családi barátok, mert úgy családi, hogy így asszonykával. Úgyhogy úgy beleláttuk, hogy ők azért szeretnének nyitni Magyarország felé, de hogy ugye a Neocore-nak nyilván nem Magyarország a fókusza. Tehát, hogy így nem is lehet. Hát nem lehet senkinek jelen pillanatban. Tehát, hogy nem az, hogy nem lehet senkinek, hanem hogy így teljesen fölösleges egy forintot költeni magyar marketingre gyakorlatilag, mert hogy nem onnan fog ugye visszajönni a dolog. Hát sajnos. És hogy nyilván, hogy annak ellenére, hogy nem költenek gyakorlatilag egy forintot se, azért mondjuk én mondjuk megkapom azokat a játékokat és a megfelelő mennyiségű kulcssal, és mit tudom én, és akkor én streamelgetem meg ilyenek, de hogy ugye még ez sem fókusz, annak ellenére, hogy ők nagyon erősen fókuszálnak videósokra, külföldi videósokra. Bár mondjuk egyébként én, ahogy hallottam, azért adnak magyaroknak is, aki kér, az biztos, hogy igazándiból itt tényleg azon múlik minden, hogy mennyire alakul itthon is ki az a fajta játékvásárlási kultúra, ami mondjuk már külföldön előrébb tart jócskán. Ennek mondjuk nagyon sok vonzata van, tehát pénz, bérezése, minden, meg itthon ugye a torrent kultúra sokkal előrébb haladott állapotban leledzik, de tehát minél inkább az emberek hajlandóak költeni a videójátékokra és eredetiben megvenni, annál több és jobb lesz idehaza is így a felhozatal, meg minden más dolog, és tehát igazándiból ez egy hosszú folyamat, és csak rajtunk múlik, hogy ez így hova fut ki. Igen. Egyébként ebben szerintem videósokként azért érdemes élen járni, mármint úgy értem, hogy még akkor is eredeti játékokkal játszani, hogyha mondjuk sokkal egyszerűbb nem. Tehát, hogy van nagyon sokszor olyan, hogy embargó előtt jó pár nappal kín van már, és ugye az embargó előtt streamelés, ez így maga a mekka. Igen. Tehát, hogy ja, vagy letörlik a csatornát a rákba, ez a másik jó, de hogy... Hát, de vagy soha többet nem adnak talán játékkulcsot. Igen, de hogy azért érdemes mindenképpen élen eljárni. Ja, szóval ezt is kipróbáltam, és egyáltalán nem volt rossz, nagyon kíváncsi vagyok majd a te véleményedre is, és én sem vagyok ez a fajta játékos, aki ilyenekkel játszik egyébként, de ja, egészen szórakoztató volt. Azt gondolkozom, hogy játszottam-e bármi mással. Nem, viszont még múlt héten erről lógok egy Call of Duty Black Ops 3 bétával. Mert hogy ugye még múlt hét előtt játszottam a Call of Duty Black Ops 3 bétával természetesen. Csapattuk, és Te nem játszol COD multikat egyáltalán, gondolom. Nem, az nem én az én. Nagyon-nagyon sokat játszottam a COD 2-vel, ugye egy 8-as koromban akkoriban nagyon erős volt Magyarországon még a COD 2, én nagyon-nagyon sokat játszottam a COD 2-vel, sose voltam ügyes, soha, de soha nem voltam ügyes, de élveztem legalább, az is valami. És utána kifejezetten sokat játszottam a COD 4-gyel, én akkor pont nyelvi előkészítős első osztályt végeztem ugye gimiben, ami nyilván azt jelenti, hogy ilyen elképesztően kevés órám volt, mert nálunk egy rosszul összerakott nyelvi előkészítő volt. Nem a nagyon sok órás fajta, hanem a nagyon kevés órás fajta. És akkor volt olyan nap, amikor 4 órám volt. Úristen, de szép is volt az. Na mindegy. És én akkoriban nagyon sokat COD 4-eztem, és utána nagyon sokat Black Ops 2-ztem. Tehát, hogy a Black Ops 2 az igazából még mindig a legjátszottabb Steam-es játékaim között van, nyilván csak azért, mert tartja magát a kortájtról. Black Ops 2 multiplayer 200-200 óra, igen. Tehát, hogy azért az nálam úgy viszonylag soknak számít, nyilván nem így 3000 óra, mint amit a csébe be lehet lőni, meg nyilván nekem is sokkal több órám van, de hogy azért ez így viszonylag sok ahhoz képest, hogy mennyire pointless körbe-körbe szaladgálni és kör szétlőni dolgokat. Ennek ellenére nagyon jól esik. És én a Black Ops 2 után búcsút mondtam a Call of Duty szériának. Nem játszottam az Advanced Warfare-ig semmivel. Illetve a Ghost-tal valamennyit igen, mert akkoriban voltam a GameStar-nál, tehát ezzel kötelező volt valamennyit játszani, de az csak arra volt elegendő, hogy rájöjjek, hogy mennyire béna vagyok. De a Ghost az nem is lett annyira jó, ha jól emlékszem. Nem, a Ghost az lett. Tehát a Ghost az nem lett jó, ám de szar. Tehát igen, tehát az kifejezetten rossz lett. Az Advanced Warfare, amit utána szintén elővettem, csak multiplayerre azt is. Tehát, hogy azzal sem. Abban nem raktam sok időt, ilyen 11-20 órán van benne talán, viszont azt mindegyik percét élveztem, csak megjelenés után nagyon csúnyán szaggatott a játék. Betöltési hibák voltak, optimalizálási hibák voltak, szerverlag volt nagyon komoly, és emiatt abba hagytam. Meg is értem. Tehát ugye miatt játszhatatlan, tehát ugye az Advanced Warfare ez egy átkozott túl gyors játék. Tehát ugye abban nem csak fölfele tudsz ugrani, hanem ha fölfele ugrasz, az egy ilyen nagyon hirtelen mozdulat, tehát ilyen nagyon hirtelen egy kikatapultál, tehát inkább katapult ugye, mint sem jetpack, tudod, ami így elkezd emelni, és aztán így elkezdesz emelkedni, és akkor így emelkedsz, és mit tudom én. Tehát, hogy nem erről van szó, hanem így kikatapultál, utána még a levegőben is tudsz irányt váltani, és utána le tudod magad csapni, tehát, hogy lefele is gyorsan tudsz menni. Ja, ilyen meteor becsapó lesz. Igen, így le tudod magad csapni, és akkor ez ilyen milliataknak számít, tehát, hogy emberekre rá tudsz esni. De nem erre kell használni, hanem arra, hogy fedezék mögé kerülj. Mert ugye a Titanfall-ban, meg most a Black Ops 3-ban, hogyha felemelkedsz a jetpackeddel, akkor így ott lóksz, mint egy kacsa, ami azt várja, hogy lelőjék. Igen, és akkor utána úgy zuhansz le, hogy hát ahogy húz a gravitáció, tehát hogy nem nagyon tudod befolyásolni. És ez egy nagyon-nagyon könnyen követhető mozdulat, tehát hogy nagyon könnyű végigkövetni ugye a gépfegyverrel, mert egy viszonylag lassú zuhanás. Viszont valószínűleg nagyon sokan túl gyorsnak találták az Advanced Warfare-t, tényleg nagyon durván gyors volt. Tehát hogy az a játék az, és ráadásul nem úgy volt az Advanced Warfare-ben a jetpacket képessége, az nem úgy töltődött, mint egy jetpack, tudod, hogy elindul fölfelé és töltődik, és akkor lesz valamikor, hanem amint leértél a talajra, azonnal tele volt. Tehát, hogy csaphattad újra. És akkor tudod, leértél és ugorhattál tovább azonnal. Tehát, hogy én még mindig nagyon, nem tudom, én szeretem az Advanced Warfare multiplayerét. Ráadásul ugye az Advanced Warfare-ben volt egy játékmód, az Uplink, amiben egy ilyen labdát kellett passzolgatni. gyakorlatilag egy fegyveres, ilyen nagyon high-tech, ilyen amerikai fociszerű játékmód, ami szerintem elképesztően vicces volt, főleg, hogy ilyen finomságokat beleraktak, hogyha ugye nálad van a labda, akkor nem tudsz lőni. Viszont el tudod dobni a labdát, és oda tudod dobni annak, aki szemben áll veled. És akkor és ő nem tud lőni. Akkor is elkapja a labdát, és akkor ő nem tud lőni. Ez tökre meglepődik, és akkor addig jól le tudod lőni, meg ilyenek. Emlékszem, a World of Warcraftban volt az egyik raidben a legutolsó boss a Serpentsány Cavernben, a Lady Vash, akinél ugyanez a mechanika volt, csak ott 25 embernek kellett összehangoltani ilyen bogyókat, passzintani, hogy eljuttas, és akinél ott volt a bogyó, az nem tudott megmozdulni. Tehát csak az kellett, hogy kinyitod az inventoryt, és így átpasszolod egy másik játékosnak. És így ezt képzeld el úgy, hogy közben egy 25 millió kis ad jön mindenhonnan, sebzik a tankot, gyógyítani kell, tehát ilyen irdatlan nagy káz, és akkor még keresd meg azt az embert, akinek oda passzolod, és akkor így eljuttatni a bogyót egy ilyen rámpához, és négy ilyen kis obeliszket azzal lehetett kikapcsolni. És hát fú, kb. Két hónapig szoptunk vele, amíg ezt így begyakoroltuk, és amikor végre leöltük azt a bosst, hát akkora üvöltést Ventrillon szerintem soha senki nem hallott. Na jó, az lehet egy kis túlzás ezek, volt, na, de... Szóval ezek ilyen tök király dolgok, és akkor ugye ehhez képest, az elképesztő gyorsasághoz képest szerintem lelassult most a Black Ops 3. Most egy viszonylag normális Titanfall-lal sem játszottál? De a bétájával játszottam. Na, egy Titanfall-szerű mozgáskultúra jött be. Falonfutás, csak egy Smart lényeges... Smart gun van? Nincs. Akkor nem menne nekem. A falonfutással... és ilyen jetpack mozgással, tehát tudod úgy, hogy így lassabban emelkedsz, nem tudsz gyorsan süllyedni a levegőben, csak úgy tudsz irányt váltani, mint a hajtóművek nem közvetlen oldalára tolnának, hanem így előre oldalra, tehát hogy azért fenn is kell tartaniuk, tehát hogy emiatt ez szerintem ez ilyen nekem ez egy ilyen kicsit lassabb, és szerintem emiatt nem is annyira jó, viszont bejöttek most ilyen specialistek, akiknek így van minden karakter, tehát kiválasztatod azt, hogy milyen karakterre mész alapból, ami annyiban jelenik meg igazából, hogy hogy nézel ki, ez az egyik, nyilván sokat számít. A másik pedig az, hogy van egy alapképessége, minden specialistnek kettő alapképessége van, választhatsz egyet, azt tudod magaddal vinni, és ha ölsz, meg így dolgokat csinálsz, amik így jók a csapatodnak, és közelebb visznek titeket a győzelemhez, akkor töltődik egy ilyen bár, és akkor azt így, ha feltöltöd, akkor használhatod a különleges képességet. És vannak ilyen kevésbé kreatív különleges képességek, mint például a robbanó íj, ami nem annyira kreatív, tehát hogyha ugye feltöltődik, akkor elő tudsz venni egy robbanó íjat. Mert nem az íj robban, hanem a nyilvessző, nyilván. Ilyen Rambo 2. És akkor ez ilyen tök jó, mert tudsz vele lövöldözni, meg tök vicces egyébként vele játszani, főleg, hogy én a Black Ops-on is nagyon sokat csapattam az íj puskával, ami szintén robbanó nyilvesszőket lő ki. Tök jó vele csapatni, de hát ez nem annyira kreatív. Viszont van egy másik például, ami így két ilyen, nem tudom, ilyen pneumatikus cuccot a földbe vág, és akkor ilyen nagy területen sebez a földön, így ilyen területeket lehet vele kitisztíteni. Ez már egy fokkal kreatívabb, viszont ami nálam mindent visz, az ilyen elképesztően király, hogyha feltöltődött, és megnyomod az aktiváló gombot, ami ugye a Q, ami azt hiszem azt jelenti, hogy akkor nincs kihajolás, de mindegy, akkor visszadob oda, ahol 4 másodperccel korábban voltál. Ez kicsit nekem olyas, mint az Overwatch-ban egy-két szuper képessége a karaktereknek. Vagy mondjuk a League of Legends-ben is van egy ilyen képesség, nem tudom, hogy pont 4 másodperc, de hogy valamennyivel, ahol korábban voltál, és akkor oda így visszateleportálsz. Elképesztően király. Annyira jó dolgokat lehet vele csinálni, de tudod így szaladsz, és jó, de sokan vagytok, és így visszateleportálsz, vagy így szaladsz, befordul valaki mögéd, visszateleportálsz, mögé kerülsz, tehát hogy azért az egy elég királytől függetlenül nem fogok valószínűleg 20 óránál többet játszani ezzel a multiplayerrel. Jó, de akkor neked ez így tetszett. Igen. A Call of Duty-hoz mérten természetesen optimalizálatlan a dolog még. Tehát, hogy messze többet igényel a vasból, mint amit ad úgymond cserébe, de ez olyan legkevesebb. Jól van. Na, ha nincs más, akkor én is mesélek, hogy én mivel játszottam a héten. Mondjad. Na, hát kipróbáltam a Big Farmát, amiről csináltam egy jó videót is. Ez, ahol egy ilyen gyógyszergyárat kell üzemeltetni. Igen. És nekem így tetszett elsőre. Igaz, tehát itt a fő hangsúly inkább azon van, hogy van egy szobád, és annak van egy ilyen kis, hát nevezzük úgy, hogy egy lerakat része, ahonnan importálhatod a különféle összetevőket a gyógyszerhez. Aha. Egy lerakatból csak egyfajta alapanyagot tudsz kinyerni, és utána ott az, ahhoz egy ilyen gyártósort kell lényegében felépítened, és akkor ebben benne van a futószalag, az lényegében az útja, hogy hogy megy végig, és különféle eszközök. És ezek az eszközök vagy a koncentrációját javítják, vagy csökkentik az adott összetevőnek, vagy pedig kivonnak belőle más összetevőt. Tehát valamilyen mechanik, vagy valamilyen változtatást végeznek rajta. Aha. És a gyógyszered az úgy lesz meg, hogy adva vannak ilyen receptek, hogy mit tudom én, a fájdalom csillapítóhoz az kell, hogy a, mit tudom én, az egyik fakérekből, amit ugye beimportálhatsz, a sűrűségét vidd le, és utána, ha ez megvan egy adott sűrűségi szinten, akkor utána, mit tudom én, turmixold össze egy másik gépbe, és akkor utána meg rakd be pirulába, és akkor jó lesz. Tehát lényegében így ki kell sütni szó szerint a gyógyszert, aha, és akár ez így mehet úgy is, hogy egyszer le kell vinni a koncentrációját nagyon alacsonyra, akkor ott csinálni kell vele valamit, és akkor utána meg föl kell vinni magasra a koncentrációját, mert úgy lesz hatásos a gyógyszer. Mert az is megvan adva, hogy milyen koncentráció mellett mondjuk fejti ki a hatását. És ugyanúgy van mellékhatás is, ami pedig a gyógyszer értékelésével fog beleszámítani. Tehát ha mondjuk egy fájdalomcsillapítót beveszel, és akkor tök jó, hogy elmúlik a fájdalom, de ugyanakkor el is ájulsz mellé, akkor azt nem fogják túlságosan pozitívan értékelni a kedves fogyasztók. Ez a játék az olyannyira érdekel, hogy nagyon gondolkozom azon, hogy most azonnal írok, hogy hogy adjanak egyet. Emellé még megvan az, hogy lehet kikutatni újabb alkatrészeket, tehát amikkel ugye így a gyógyszert elkészítheted, és lehet küldeni expedíciókat különböző helyekre, hogy újabb összetevőket kutassál fel, amikkel ugye még több gyógyszerfajtát tudsz eladni, és hát minden pályának a lényege ugye, hogy elérjél egy bizonyos profitot, uh-huh, ami pedig, hát lényegében, ha összeraksz egy jó gyártósort, akkor jönni fog az, kisebb-nagyobb változásokkal, mert folyamatosan követi a játék így a piaci igényeket. Tehát ha mondjuk az összes impotens embernek csináltál mondjuk ilyen potencia növelőszert, akkor egy idő után így lecsökken a kereslet, és akkor kevesebb lesz a profitod is. De hogyha mondjuk... És akkor csinálsz olyan fájdalomcsillapítót, aminek impotencia mellékhatása. Igen, egyébként ez működik a játékban, tehát így folyamatosan figyeli a piaci változásokat a játék, és akkor ez is beleszámít valamennyire. És annyi azért fontos megjegyezni, hogy tehát azt hinné az ember, hogy ez egy TEM Hospital-szerű dolog lesz, de ez annyiban más, hogy itt a fő hangsúly tényleg azon van, hogy optimálisan kitalált, hogy hogy fog menni az a gyártósor. Tehát, hogy így hogy helyezed el, milyen gépek hogy helyezkednek el, melyik gép után melyik jön, hányszor raksz mondjuk egy ilyen keverőt egymás után, hogy a megfelelő koncentráció kijöjjön, és tényleg ez egy ilyen félig logikai, vagy logisztikai játék, de nekem így tetszett így elsőre, és még akarok vele tovább játszani, mert tényleg megvan az a... Tehát, nekem egy az egyben egy a grafikája sem, mint hogyha a TEM Hospitallal játszanék, bár mondom, játékmenetben azért nagyon más. Tehát itt tényleg azon van a hangsúly, hogy hogyan raksz ki optimálisan egy jó gyártósort. Uh-huh. És ez elég bonyolult, tehát egy tutoriált mindenképp javaslok mindenkinek, hogy így játssza végig ezt a 6-7 küldetést, mert utána, így, ha csak így belecsöppen valaki, hát ember legyen a talpán, aki megérti, hogy hogy kellett benne bármit csinálni. Tehát ez azért tehát elég nagy tanulási görbéje van a játéknak ilyen szempontból, de utána viszont szerintem baromi jó pofa tud lenni. Ami, tehát még nem játszottam vele annyira sokat, de tehát ami így számomra még egy kicsit félsz, az az, hogy mondjuk ha csinálsz egy jó gyártósort, azt egyszer-kétszer tudod egy upgrade-elni, hogy mit tudom, egy kikutatsz egy olyan készüléket, ami mondjuk egyszerre három készüléket vált ki, tehát nem kell három ilyen keverőt sorba raknod, hanem egy készüléket raksz, és akkor így rövidebb lesz a gyártósor, lesz hely másnak. De hogy utána ugye van egy jó gyártósor, és akkor azt úgy hagyod, és akkor igazándiból csak várni kell, hogy így kiperegjenek a dollárhegyek, és akkor így megnyerted a pályát. De mondom, ott még és nem És akkor tartok. Így gyakorlatilag a pályát akkor nyered meg, hogyha egy adott pénzmennyiséget kitermelsz, tehát nem az van, hogy mit tudom én, akkor egy nagyobb gyártóterületre Lehet bővíteni is a gyártóterületet, tehát ugyanúgy, mint annak idején a TEM Hospitalban lehet ilyen melléképületeket vásárolni, aha, természetesen korlátozott mennyiségben, tehát nem végtelen a játéktér, és igazándiból többfajta játékmódban, tehát van a idézőben kampány, ahol több egyre nehezedő küldetés közül választhatsz, de akár a legnehezebbel is kezdhetsz, ha neked az tetszik jobban, és hát ott ugye ott vannak ezek a feladatok, hogy legyen ennyi pénzed X idő alatt, és hogyha ez teljesül, akkor kész a pálya. És persze van a szabadon választott játékmód is, ahol meg egy ilyen végtelenített sandboxban kell a legtöbbet kihoznod, és igazán én majd még pár ilyen pálya után azt szeretném kipróbálni, hogy abból mit lehet kihozni. Szóval nekem így abszolút így tetszett elsőre, csak arra kell felkészülni, hogy itt a gyártósor optimalizálás lesz a fő fókusz a játéknak, és nem az, hogy ilyen vicces dolgokat gyógyítson meg, mint mondjuk a TEM Hospitalba. Erőt eszembe, hogy a TEM Hospitalt, tehát így azóta se csinálta meg senki újonnan, pedig szerintem annak azért lenne. Én nagyon-nagyon szerettem azt a játékot, azonban sajnos pont azzal játszottam, amikor kórházba kerültem, és utána többet nem tudtam játszani vele. Igen. Úgyhogy így lett vége, egyébként elkezdtem írni az e-mailt nekik, de nem írom most meg a stream alatt, hanem szépen emlékeztetem rá magam holnap, hogy ezt meg kell írni. De mondom, szerintem baromi jó pofa kis játék. Tehát így az árához mérten szerintem kellő mennyiséget. Mennyibe van egyébként? Azt hiszem 20 euró körül. Megvettem a hétvégén az Evolve-ot PC-re. Ajjajjajjaj. Na, avval is játszottam. Na, akkor mesélek, hogy mi volt a tapasztalatom. Jó, mondjuk olyan nagy tapasztalatról nem tudok már mesélni, új tapasztalatról, mert tehát egy ilyen 40 plusz órán van a játékban, de tehát, na, mégis azért... Tehát így a hétvégi űrlet az így mit hozott a számomra. Tehát az volt a fő problémám, hogy nem akart a multiplayerre fölcsatlakozni nekem a játék. Onnantól kezdve ez egy kicsit halott. Hát egy picit halott volt. Ez innentől kezdve egy picit halott, igen. És utána olvasgattam Steam-es fórumokon, mert nekem azelőtt ez ment. Igaz, nem mindig csatlakozott fel elsőre, akkor se, de olyan, hogy így zsinórba 20-szor egymás után ledobott, aztán utána így közben már így próbáltam, hogy kilövöm így a hálózati kártyámnak a szoftverét, meg állítgatok. Nem, zsinórba visszadobott, és közben rákerestem a fórumon, és ilyen több hónapja így gyakorlatilag itt így jelentik nekik ezt a hibát, hogy bizonyos hálózati kártyákkal, meg nem tudom én, driverek mellett a játék egyszerűen nem engedi a multiplayert, és a készítők inkább készítik a következő DLC szörnyet, mint hogy ezt kijavítanák. Úgyhogy én nagyjából egy órás szívás után így fogtam és uninstaláltam az egészet a rágba, mert kell a hely másnak, ugye ezt így beszéltük. Én az a helyzet egyébként, hogy én annó nagyon szerettem az Evolve-ot az alfa meg a beta idején, tehát hogy amikor így lehet játszani, azonban ugye tartalmilag nagyon gyorsan megunható, illetve hogy a készítők nagyon komolyan veszik azt, hogy ők szeretnének ebből pénzt csinálni, annak ellenére, hogy a játék nem annyira jó. Mármint, és 60 eurónak megfelelő összeg az alapjáték. És aztán van egy halom DLC, mit tudom én mi, szóval... Elég combos mindenféleképpen, és a forgalmazótól megkaptam Xbox One-ra, és akkor meg már nem akartam megvenni, meg ennyire nem akarom megvenni, viszont akkor meg PC-re nem sikerült megszerezni, úgyhogy én abban is hagytam az Evolve-ozást. Egyébként semmi több nincs benne, mint párszor leülni a haverokkal és fanolni egyet. Tehát, a haverokkal egy 4v1-et letolni, az szerintem mind ennyit, a mai napig nagyon vicces. Szerintem ennyit tud, főleg szerintem akkor a legviccesebb, ha öten vagytok. Hát úgy, igen. És hogyha az ötödik is ott beszélget veletek. Igen, tehát, igen. Hogy az szerintem az a legkirályabb, az úgy nagyon-nagyon király, viszont nem tudok elképzelni mást, amikor így leülnék csak úgy evolvozni, bár egyébként lehet, hogy a stream után egy kicsit leülök evolvozni majd. Én mondjuk elég sok játékórát beletettem, csak most az azért korrekt volt a részükről, hogy most a hétvégére az összes szörnyet, vadászt így ingyenesen kipróbálhatóvá tették. Tehát nem kellett kioldani se őket. a játékon belül, ami egyébként egy eléggé sziszifuszi munka, azt meg kell Igen. hagynom, mert tényleg az a lényeg, hogy minden egyes karaktert úgy oldhatsz fel a játékban, hogy az előtte lévő alapkarakternek az összes képességét rogyásig kell használni, hogy elérjen egy bizonyos szintet a képesség használat, és akkor kioldja, ha mindez teljesült, a következő karaktert, aminek szintén az összes képességét rommá kell használnod ahhoz, hogy a harmadik karaktert is kiold. Igen. Na most ezzel az a probléma, hogy bizonyos képességek lényegében majdnem, hogy használhatatlanok, vagy pedig nagyon-nagyon minimálisan kellenek. Ennél fogva vagy az van, hogy bemész szóló játékokba és spammeled azt a képességet, mert a szólónál is ugyanúgy nézi ezt, vagy pedig lesz kb. Egy-két tucat ilyen nagyon szar játékod, amíg végre sikerül kioldanod azt a karaktert, akit szeretnél. Én bevallom őszintén, nem figyeltem ennyire a körülöttem lévőkre. Én, ha ki akartam oldani egy képességet, vagy valamit meg akartam csinálni, akkor azt spameltem egy normális mérkőzésben. Próbáltam igen, vele sokan hasznot venni, csinálták. De az egy teljesen másodlagos dolog volt, hogy sikerül-e vagy nem. Igen, úgyhogy számomra az Evolve az idei év, meg valószínűleg nem csak a számomra, de az egyik nagy csalódása, mert tényleg ebből a koncepcióból szerintem sokkal jobb játékot is ki lehetett volna hozni. Nem azt mondom, hogy rosszul rakták össze, nem, csak egyszerűen valami nincs meg benne, ami miatt így rajta maradtak volna az emberek. És tényleg, tehát kirakták hozzá ezt az aréna játékmódot, ami lényegében annyi, hogy a bujócska-fogócska részt így kivették a meccsekből. Tehát nincs az, hogy 5 percig a szörnyeteg az lapul, mint szar a fűben, és a vadászok megkeresik, aztán utána, amikor kicsit összeszedte magát a szörnyeteg, akkor pedig ő megy már a vadászok után, és a vadászok próbálnak túlélni. Tehát ezt a részt így kivették, és csak összezárva második szinten kezd a szörnyeteg, és akkor lényegében egyből ott vannak egymással szemben. Mert hogy ezzel meg az a probléma, hogy ilyenkor a szörnynek esélye nincsen szinte a vadászokkal szemben. De durva. Volt valami játékmód egyébként, ahol ilyen tojások voltak, és tojásokat kellett elpusztítaniuk, meg tojásokat kellett kerektetni. Ott ilyenek. Is elég nehéz dolga van a szörnyeteknek. Tehát. De nagyon nem. Nem. Ott elképesztően könnyen szét lehet kapni a vadászokat. Ilyen nagyon-nagyon egyszerű trükkel. Azt hiszem az, hogy talán kapásból kikeltetsz egy szörnyet, és ameddig azzal szórakoznak, addig te felhúzod magad kettesre, odamész és megvered őket. Mert hogy már le vannak gyengülve, mert hogy a másikkal addig ott játszottak. Tehát őt azért viszonylag könnyen szét lehet kapni a vadászokat. Én párat játszottunk abban a játékmódban, párszor voltam csak szörny, de ripityára szedtem őket. Hát nem tudom, szóval így jó, el lehet vele egy-két mérkőzést így játszani, de tehát utána, ha így egy ilyen összeszokottabb vadászcsapat van, olyan komolyan, tehát úgy fel tud idegesíteni, hogy egyszerűen esélyed nincsen egy összeszokott bandával szemben, igen, hogy egyszerűen élvezhetetlen, és tekintve azt, hogy a játék így az első hónap után így lecsökkent ilyen 1000-2000 fős játékos bázisra, akik így aktívan játszák, meg hogy most a hétvégén felment ilyen 4-5000 fölé, ilyen 8000-re, ha jól emlékszem a Steam chaton, de egy ilyen 4-500 ember játszik konstans a játékkal, és azok viszont eszméletlenül jól tolják már így a hát, mostani ilyen, időszakra. Valószínűleg egyszerűen... És hát így már így egy új játékosnak szinte esélytelen, hogy jó tapasztalata legyen a játékkal. Kivételt képez, hogyha kifog még pár bénát, aki így szintén most próbálja ki először a játékot, de arra mondom így, elég kicsi az esély. Most egyébként egy 128%-os játékos növekedésen van túl az Evolve, ami azért vicces, mert hogy egy ingyenes hétvége volt, szóval hogy azért ez lehetett volna. Én 8000-9000 játékosnál azért itt is tetőztek. Igen, de tehát ilyen 5-600 volt előtte így az átlag. Azért hát, az egy szép. Már így 200 inkább. Tehát, hogy így... Igen, szóval így nekem a koncepció az mind a mai napig mondom, tehát ezeket az aszimmetrikus játékokat én nagyon szeretem, meg én szerintem lehetne több is, mert az tényleg így az embert a komfortzónájából kimozdítja. Nagyon különleges dolog, igen, különleges dolog, de a játék készítőt is kimozdítja a komfortzónájából, tehát hogy nem csak téged, mint játékos mozdít ki a komfortzónádból, hanem a játékos játékkészítőnek is máshogy kell hozzáállni ehhez az egészhez. Egészen más, hogy tudja megközelíteni a dolgot. Úgyhogy ez mindenképpen kifejezetten érdekes dolgok, és sokkal több lehetne belőle. Igen, de mondom, tehát nekem így egy uninstallban fejeződött be ez az Evolve-os hétvége, mert kicsit zavart, hogy a multiplayer az egy hiba miatt így nem működött nekem, és akkor minek tartsam a gépet. Igen, ez mondjuk ezért viszonylag érthető, tehát ez így nem... Nem egy annyira meglepő dolog, hogyha nem tudsz játszani egy játékkal, akkor nem fogsz vele játszani. Jó, és emellett még játszottam a Satellite Rain-nel, ami a... Én úgy tudnám összefoglalni, hogy a Cyberpunk Commandos. De most viccen kívül, és nagyon jól néz ki a játék, tehát hogyha valaki szereti az ilyen szárnyas fejvadász, meg hasonló filmeket, azoknak ajánlom, hogy legalább nézzék meg a játékot. Ilyen taktikai real-time, tehát nem körökre osztott ilyen csapatmenedzsment játékról van szó, ahol a karaktereket lehet benne fejleszteni, és közben mindenkinek megvan a saját maga kis szerepe, tehát van hacker, van közelharcos, van ilyen lopakodó emberke, és tényleg így egy elég nagy világban kell bejárni különböző kerületeket, tehát nem az van, hogy ilyen pályarészeket tölt be a játék, hanem van egy nagy város, aha, és annak a különböző kerületeit járjátok be a csapattal, és közben van szintlépés, fejlődnek a karakterek, a korábban elzárt vagy megközelíthetetlen területekre később vissza tudsz menni, és akkor ott rendet rakni, és mondom, nekem így hangulatra nagyon bejött a játék. Csak hangulatra. Én most csak a képeket nézegetem, és már nagyon bejön. Tehát, hogy elég királynak tűnik. És így tényleg nekem így nagyon megtetszett, úgyhogy akarok vele majd többet is játszani a következő időszakban. Egyelőre az a terv, hogy holnap lesz belőle egy első látásra videóm, úgyhogy az már megvagyon. De tehát ebben meg a Big Pharma-ban szeretnék majd a következő időszakban jobban elmélyülni picit, mert ezek szerintem elég jó játékok lettek. Aha. Maguk nevében. És ráadásul nem is drága egyik se, tehát ilyen 20 euró körül mozog mind a kettő. És ez a Satellite Rain ráadásul egy Kickstarter-es játékként indult. Ez mindig öröm. Egyébként ez mindig öröm egy sikeres Kickstarter projektet látni. Nem csak, hogy nagyon ritka, de hogy nagyon nehéz is összehozni, úgyhogy szerintem ez tök jó. És akkor ez nekem ilyen, ez azért egy sikeres dolognak tűnik, mert hogy kihozták a játékot, hozta azt, amit ígérnek, gondolom. Igen, igen. Tehát akik annak idején mondjuk a Syndicate-tel játszottak és szerették, akkor azoknak ezt melegen tudom ajánlani, hogy próbálják ki, mert ugyanaz lényegében a játék. És tényleg olyan jó fényreklámok vannak benne, tehát konkrétan a videót is úgy fejeztem be, hogy ott egy ilyen, hogy is mondjam, egy eléggé alulöltözött hölgy táncolt a fényreklámon, úgyhogy lesz benne fanservice bőven. De nagyon szép a játék, nekem nagyon tetszett. Úgyhogy a Satellite Rain még egy kicsit korai, hogy ilyen messze menőbb következtetéseket vonjak le róla, de elsőre egy órán van benne, nagyon tetszett a játék, úgyhogy merem ajánlani. És emellett a szokásos Hearthstone bullshit volt ezen a héten is, úgyhogy... Jó, természetesen. Egyébként nagyon király, a League of Legends bullshitem ezen a héten kifejezetten kevés jött össze, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés. És azt is azt hiszem ma játszottam. Igen, ma játszottam egy League of Legends mérkőzést, úgyhogy ennyi League of Legends bullshit sikerült. Csak szomorú. Hát igen, ez van. De nekem is a hétvégén családi program hegyek voltak, úgyhogy ennél több nem jött össze most. De ezen a héten már igyekszem. Olyannyira, hogy még a Diablozni is szeretnék végre egyet. Mert ha most felhúzol 70-es szintre egy szezonális karaktert, kapsz egy új spéci lovacskát a Heroes of the Stormba, ami egész jól néz ki. Á, értem. Ez az árukapcsolás. Minden teljesen jó. A Blizzard nagyon jó abban, hogy hogyan lehet összemosni a játékok határait. Amikor a StarCraft 2 gyűjtőihez kaptál vovos petet, Már minden gyűjtő ízéhez így keresztbe kasul jönnek ezek a virtuális... Mondjuk egyébként ez, ha túlzásba viszik, azért ez elég idegesítő. Mert hogy bevallom őszintén, engem például nem érdekel a vovos pet. Tehát, hogy tökre nem érdekel, hogy a Hearthstone, a mindent hotz, mindegy, a Hearthstone-nak nem hotz, az is tök ugyanúgy hangzik. A Heart of the Swarm-nak a gyűjtői jéhez kaptál egy ultrarisket petnek. Nem egy Banelinget? Egy Banelinget kaptál petnek? Teljesen mindegy, kaptál. Az ultralisk, az spéci ultralisk volt a igen. Hotzba. Okay. És kapták, mindegy, az egyik kaptál egy petet, és hol érdekel ez engem? És az a tehát, hogy a Wings of Liberty-ben ott volt mellé ezért valami egyéb is, ami ezért egy ilyen elég király. Ott volt egy ilyen pendrive például, ami egy ilyen dögcédula volt, meg ilyenek. És hogy ezek a valódi tartalmak, ezek kezdenek elkopni, és jönnek helyette inkább a digitálisok, amik nyilván sokkal egyszerűbbek, tehát profilképek, petek, lovak, egyéb ilyen dolgok, de hogy ez így, ha nem játszol a másik játékkal, akkor azért elég sürgetősen értékteleníti el ezt az egész pakot. Tény, hogy a StarCraft, meg a, tehát a Blizzard univerzumok azért viszonylag közös rajongói táborral rendelkeznek, tehát hogy azok, akik nagyon keményen játszanak mondjuk most StarCraftot, azok nagy eséllyel Heroes of the Stormoznak is. Igen. Én egyébként csak azért vettem meg a Collector's Edition-t, azért is, mert egy ilyet adnak hozzá. Most itt majd szerintem te is látod pár perc múlva ezt az art albumot, ezt a művészeti albumot, ami szerintem így, hát nekem legalábbis így abszolút legitimálja a dolgot, tehát így próbál mutatni a kamerába, tehát ilyen a Blizzardosoknak ezek a rajzai, meg minden azok nagyon szépek. Ismerem is az albumot, én nem vettem Collectors-t egyik eddighez sem. Nem vagyok benne biztos, hogy vennék Collectors-t most a Legacy of the Void-hoz, tehát hogy én ebben... Én szerintem abból is ott azt megpróbálom bejátszani, mert... Megszerezni megpróbálom nyilván, de hogyha ha vásárlásról van szó, akkor valószínűleg maradnék az eredeti játéknál. Ja, és akkor ha már így ide eljutottunk, hogy előrendelés és vásárlás, nekem vagyon egy olyan témám, amit így felvetettem, hogy Deus Ex, Mankind Divided, és hát nem csak az emberiséget sikerült megosztaniuk, de az előrendelő ilyen emberkék véleményét is ezzel a rendszerükkel. Valami szobor van benne, nem? Na, akkor tehát a lényeg az, hogy ugye most már azt hiszem tudható, hogy 2016. február 23-án ezt az albumot elrakjuk. 23-án jön a Mankind Divided, amit én egyébként ettől függetlenül nagyon-nagyon várok. És most lehet leadni rá az előrendeléseket mindenféle platformon, kiskereskedőnél, nagykereskedőnél, hentesnél, bárhol, ahol beszerezhető majd a játék. Na de, úgy bonyolították meg a dolgot, hogy augmentáld az előrendelésedet. Ez mit jelent a gyakorlatban? Van 5 szintje az előrendelésnek, attól függően, hogy hány ember rendeli elő. És mindegyik szinten választhatsz különféle ilyen in-game bónuszok közül, hogy te melyiket kéred a te előrendelésedhez. Tehát aha, az első szinten, mit tudom én, most nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ezek vannak pont, de választhatsz, hogy melyik extra skint kéred Adam Jensen kollégának, a főhősnek. És akkor ott van 3 skin, egyet kiválasztasz, és akkor azt kapod majd a játékodhoz. A 2. szinten választhatsz, hogy a letölthető zenéket kéred, vagy pedig egy letölthető ilyen artbookot, egy ugyanilyet, csak digitálisan. A 3. szinten választhatsz, hogy nem tudom, ott is valami ilyen bónuszok vannak, de most nem tudom pontosan mi. A 4. szinten azt választhatod ki, hogy egy játékbeli extra küldetést kapjál, vagy valami, megint valami más, de az biztos, hogy van egy ilyen extra küldetés is a csomagok között. És most jön a legszebb, az 5. szint pedig, ha az is unlockolódik, akkor 4 nappal előbb lesz elérhető az előrendelők számára a játék. És ez attól unlockolódik, hogy hányan rendelik elő? Igen, pontosan. Jó. Na már most ezt így szinte egyöntetűleg mindenki így egy aberrációnak tekinti ezt a fajta előrendelési Igen. modellt. És tényleg, tehát ez így össze van ollózva, mint valami ezerfejű szörnyetek hidra, így a legkülönfélébb ilyen előrendelési és kickstarteres gyakorlatokban. Tehát a kickstarternél van ez, hogy minél több pénz gyűlik össze, igen, annál igen, több igen, ilyen igen, extra igen, bónuszok és kerülnek a játékba. És akkor ez a 4 nappal előbb megjelenés, ez meg az MMO-k, vagy 4 nappal előtt játszhatsz, ez az MMO-knak egy ilyen újonnan bejött ilyen divat, hogy ugye 4 nappal előbb játszhatnak azok, akik előrendelik, és akkor talán egy picit kisebb lesz a szervereken a terhelés, és nem fossa össze magát a játék annyit. Össze fogja fosni így is, de legalább nem annyit. És akkor még emellé ott van, hogy előrendelés, és ami a legszörnyűbb, hogy tényleg te előrendelnéd a játékot, és választanod kell, hogy a 2-3 lehetőség közül minden szinten melyiket nem fogod igen. megkapni. És gyakorlatilag igen, tehát ugye tök jó hangzik, hogy úgy, nem, azt választod ki, hogy mit kapsz meg. Nem, technikailag azt választod ki, hogy mit nem. Nem. Igen, és ezen itt tök jogosan szerintem felháborodik mindenki, és hát nyugaton meg Amerikában tényleg az embereknek igen tetemes része már nem azt nézi, nem csak azt nézi, hogy mit vesz meg, hanem azt hogyan kínálják neki, és hát ez egy elég szörnyeteg módja annak, hogy így kínáljanak valamit, és hát ezt így majdnem, hogy egyöntetűleg mindenki így elítéli ezt a fajta előrendelési hát ez egyébként nagyon-nagyon szer, már így is, oké. Nem tudom te, hogy vele, én alapból nagyon mélyen elítélem az előrendelést mostanra. Tehát, hogy már mostanra ez nem egy járható dolog. És az, hogy emberek ne kapjanak meg tartalmat azért, mert nem rendelték elő, az tartható lenne esetleg abban az esetben, ha tudnánk azt, hogy a kijövő játék jó lesz. És nem pedig olyanok, hogy... Úristen, nagyon furcsa dolgok történtek. Ugye mostanában nem is kell akár a Watch Dogsig elmenni, de ez az örök példa. Az Evolve előrendelése konkrétan hát, már akkor kim volt, mielőtt egy képet láthattunk volna a játékból. Jó, mondjuk az Evolve-ról sejteni lehetett azért nagyon-nagyon hamar, hogy ott gondok lesznek a játékkal. De Far Cry 4 is ugyanez volt, tehát konkrétan még egy trailer sem volt a Far Cry 4-ről, de már kim volt az a hörkös előrendelői. Szerintem ez nem baj. Kim van, persze kim van. Ez a rajongóknak szól, akik tök mindegy, úgyis megveszik a következő Far Cry-t, hogyha az összes Far Cry-t megvette és imádja. Itt azzal van a probléma, ha már kim van valami, előrendeled, és nem azt kapod. Na, olyankor van probléma, de olyankor elég komoly probléma van. Hát én nekem ezt már régebben így elég konkrétan megfogalmaztam, hogy mi a véleményről az előrendelésről. Alapvetően az engem nem érdekel, hogyha valami játékbeli csecsebecsét, ilyen kozmetikai vackokat dobnak hozzá az emberekhez, azzal nincsen semmi gond. A problémám ott kezdődik, amikor komplett tartalmakat, tehát történetbeli, vagy pedig játékmenetbeli tartalmakat tartanak vissza azoktól, akik nem rendelték elő. Ilyen volt például a Dying Light, az a zombis, az a parkour zombis tudsz, esetében az, hogy azt a zombi játékmódot, amikor te vagy avval a zombival, és a játékosokat kell trollkodnod, ezt akarták előrendelői bónusz mögé rakni, ezen én jól ki is akadtam, de aztán hála az Istennek, volt valami gebasz így a játékkal, aztán az utolsó pillanatban úgy döntöttek, hogy jó, amiért ennyit csúsztattak meg minden, akkor ezt a játékmódot mindenkinek odaadják ingyen, és akkor megjött a szebbi keszük, gondolom, úgyhogy végül így benne volt mindenkinek a játékába, de például egy ilyen játékmódot már miért tesznek így előrendelés. Ez játékélmény. Persze most az, hogy a skin hogy néz ki, mit tudom én, de az, hogy mondjuk történeteket rakjál valami promóciós igen, akció Mass Effect mögé, 3. Vagy bármi ilyesmit, nem tudom, mi történt a Mass Effect 3-mal? Hát ott a Mass Effect 3. részében volt ugye az első napos DLC, ahol konkrétan egy Protean, vagy hogy tehát azt egy olyan karaktert kaptál, és ahhoz különféle történeteket küldett, extra küldetéseket, párbeszédeket, amik így, hát a játék története szempontjából eléggé fontos és kulcsfontosságú. Jó, hanem nincs meg, nem játszottál vele, én nem játszottam vele. Úgyis tök jó lesz az élmény, de alapvetően, aki így a Mass Effect-et végigjátszotta, az már elősen érdekelt abba, hogy így azt a Protean karaktert is így kicsit lássa akció közben. Tehát konkrétan az volt az a faj, ami már több ezer éve kihalt még az előző ilyen Reaper invázió alatt, és akkor egyetlen egy túlélője maradt, és az úgy bekerült akkor a csapatodba. És akkor ezt egy előrendelői első, nem is előrendelői, első napos DLC-ként adták el. Tehát, hogyha még elő is rendelted, akkor első nap még ezt meg is vehetted külön. És ne, ez így, nagyon gáz. És ez így eléggé nem tűnik nekem korrektnek. De, tehát, ha nem ezt csinálják, tehát, hogy komplett tartalmakat vagy játékmódokat tartanak vissza, akkor nekem semmi bajom az ellenrendelésekkel. Viszont érzésem szerint ez az előrendelés, ez idejét múlt. Tehát az előrendelésnek akkor volt értelme, amikor te lebattyogtál a boltba, megvetted a dobozt, és mellé mondjuk a Collector's Edition-t, amihez ilyen csuri szép artbookok, meg szobrocskák, meg minden egyéb járt, és hogyha nem vagy ott, vagy nem foglaltad, rendelted le elő a boltnál, akkor lehet nem jutott neked. Igen, akkor volt értelme, amikor lehetett olyan, hogy nem jutott neked. Igen. Mostanra magából a játékokból még lehet olyan, hogy nem jutott. A collectorsokból, meg az ilyen különlegesebb kiadásokból természetesen lehet olyan, hogy nem jut. Most van például a Call of Duty ilyen hűtős cucc, az is ilyen tök kevés van belőle. Tök kevés. Az új Call of Duty-nak van egy ilyen hűtős kiadása, amihez adnak egy hűtőt, egy ilyen zombis hűtőt. Na mindegy. és tök kevés van belőle. Ezek így tökre elfogadhatóak. De az, hogy mindenki rendelje elő, és akkor ezt kap, azt kap, és amaz kap, és igazából utána meg majd valamit csinálunk, és aztán a játék nem működik. Lásd Batman, lásd bármi. Mm-hmm. Az így nagyon komoly probléma. Igen, és tehát nem a Batman-nál, Mortal Kombat-tal kapcsolatban is volt valami ilyesmi. Mortal Kombat-tal? Nem, a Batman-nel kapcsolatban volt, hogy a Mortal-nál is biztos volt valami már. Adtak cserébe dolgokat, így választott. Ja, Gorót megkaptad előrendelé. Gorót, tehát konkrétan Goró a Mortal Kombat-ban azért úgy eléggé ilyen must have. Én nem tudok sokat a Mortal Kombat-ról, de az megvan, hogy Goró az nem az, akit így megpróbálsz kiemelni dolgokban. Igen, és akkor hát ezen azért sokan szintén felmordultak, hogy miért pont Goró? Tehát mit tudom én, annyi kis szar karakter van már Mortal Kombatben, akármelyiket kivették, de miért pont Gorót, érted? Valószínűleg azért, mert Goró fogja meg az embereket, és ez ilyen nem szép dolog. Hát nagyon nem szép dolog. De hát mondom, mára, amikor így digitálisan megy a játékoknak egy igen nagy zöme, attól függetlenül sokan még mindig a bolti fizikai példányokat veszik meg, amiben egyébként már is nagyon sokszor az van, hogy kibontod a CD-t, akkor nincs benne már CD-se, csak egy Steam kód, mondjuk a Metal Gear Solid 5 ott esetében van CD-t is. CD tudtommal. Én úgy tudom, hogy az csak egy Steam installer tartalmaz. Igen, de van. És azért a Jim Sterling megint lefakkon a Mr. őket. Igen. A Metal Gear Solid az így ez sikerült, hogy tehát kiadtak egy CD-t, és rajta van egy pár megás 60 megás Steam installer, amit elkezdi leszedni neked a játékot, bizony. De ez mi? Tehát még a saját játékukat se írják ki egy adathordozóra, tehát ez egy jó tény egyébként, hogy mostanában azért már ilyen 5-6 DVD-s játékoknál tartunk, holott azért a nagy többségnek tök jó internete van, vagy legalábbis elég jó, hogy lejöjjön záros határidőn belül. Nyilvánvalóan a maradéknak nem. Tehát, hogy akkor kezdjék el, és irogassák ki. Tehát, hogy hát csak érted, tehát ez így tényleg már tehát oké, írják rá, hogy akkor nem tartalmaz csak egy Steam installert, és akkor valószínűleg nem menne el senki érte a boltba. Ha csak nem kell neki külön a doboza. Ami egyébként lehet, hogy tök jól néz ki, én nem láttam. Igen, amikor a SimCity-t, az új SimCity-t. A kiegészítőjét. Nem, maga a SimCity-t, amikor, de a kiegészítő, nem. Én nem azt láttam úgy, hogy az már csak kódot tartalmaz. Még az eredeti játéknál előrendeltem, azt előrendeltem konkrétan, na azért nem nagyon, tehát hogy így ilyen egy megjelenés előtt, vagy valami ilyesmi, és értesítettek, hogy már nincs. Ugye akkoriban egy áron futott, nagyon leleményes módon, egy áron futott a normál verzió, meg volt valamilyen deluxe, amiben ugye benne voltak ilyen német város, hűtöző, Ja, igen, igen, meg, igen. Meg ilyen szuperhős, meg ilyenek. És akkor nyilván a Deluxe-ot rendelem, ha már ugyanannyiba kerül. Úgyhogy megrendeltem a Deluxe-ot, írták, hogy nincsen sajnos már több. Írtam, hogy lesz-e, mert hogy én türelmes vagyok természetesen. Mondták, hogy nem, ez ilyen korai mezét, csak így az elején elérhető limitált szám, bla. Mondtam, hogy jó, mindegy, akkor küldjétek a normális verziót, természetesen szeretnék ugyanannyit fizetni kevesebb tartalomért. És... augmentáltad te is a pre-order. És CD volt nyilván, nekem meg természetesen akkoriban már nem volt optikai meghajtóm, nincs gépem, amiben lenne optikai meghajtóm. Egyáltalán nincs, tehát hogy nekem se. Az optikai meghajtóhoz legközelebbi dolog az az Xbox körülbelül, és nincsen beaktiváltam a kódot, telepítettem. Megtetszett Máténak, megrendelte egy héttel később, megjelenés után valamennyivel. Őnek viszont fontos, hogy legyen CD-n meg a játék. Tehát őnek így számít lélekben, úgyhogy megkapta kóddal, csak simán, viszont Deluxe Edition-t, és így... Most mi? Most mi? És hogy őnek megkapta a Deluxe Edition-t, és tudod, ez a... Jó. Akkor mostantól nem jövök hozzátok többet. Soha! Igen, egyébként én akkor rendeltem elő mindig is, egyrészt, hogyha tényleg kellett valami fizikai loot abból a játékból, mert mondjuk a bolt ad hozzá egy pólót még. Igen. Tehát nekem nem egy ilyen pólóm van, ami pont ezért van meg, mert a bolt hozzácsap egy pólót, és ez tök jó szerintem. Többek között én a... melyik játék is volt? A Colonial Marines-t. Az Alien Colonial Marines-t. Jaj, de hát az nem is lett jó. Nem is lett jó, akkor én még azt nem tudtam. Nyilván ezt nem tudtam. De előrendeltem, hát és mennyi? Mit tudom én, kifizettem érte azt a 9000 valamennyi forintot. Adtak hozzá pólót, meg pósztert. És akkor így igazándiból olyan lett a játék, amilyen, és a végén osztottam, szoroztam, mondom, hát végül is kaptam hozzá egy pólót, meg egy pósztert, és a póló az ráadásul világít a sötétben, úgyhogy végül is akkor mondom, annyira szarul nem jártam. És igazándiból, tehát akkor rendelek elő, hogyha van valamilyen fizikai bónusz, amit így, ami nekem kell, na. Emlékszem, hogy előrendeltem a StarCraft, mindegyik StarCraftot egyébként, de hogy előrendeltem a... Heart of the Swarm-ot, és kaptam hozzá egy nagyon csúnya hűtőmágnest. És tudod, ez a, hát ezt akkor én most így besüllyesztem a fiók aljába, és így ott marad örökre. És aztán, amikor elköltöztem otthonról, akkor került elő. Következőre, tehát, hogy így akkor. Ja, nem is, nem, végül asszonykájékhoz átkerült a fiókomból, tehát egy takarításnál ő észrevette, és ő elvitte és felrakta náluk a hűtőre. A család nagy örömére kerigen ott vigyorgott a hűtőt. Úgyhogy igen. Egyébként nekünk most van kint a falunkon egy kerigen kép, az egyiken egy festett kerigen, illetve ilyen kapart kerigen, egy néző csinálta. Na. Bizony, elég király ez a fal. Na mindegy, szóval, hogy én nem hiszek, egyáltalán nem hiszek az előrendelésben. Tudom, hogyha adnak ilyen fizikai lootot, meg ilyenek, azonban mostanára már annyira nem lehet bízni a játékiparban, hogy én ezt nem tudom így tartani. És ugyanezen a logikán a Kickstarterbe se dobálok pénzt. Tehát, hogy már nem dobálok egyszerűen Kickstarterbe. Ha hazugság lenne, azt mondani, hogy early access játékokat nem vásárolok. Hát igen, az mondjuk nagy nem annyira, mint húzó ágazat most. Volt egy hónap a GameStar-nál dolgoztam valamikor így télen, tehát vagy január, vagy december, tehát ilyen. És akkoriban jött a Seven Days to Die, a Daisy és a Rust. És nyilván mindegyiket be kellett szerezni. Nyilván azért, hogy utána a Seven Days to Die-ból még videós legyen, mert annyira rossz volt. De hogy így... És akkor itt vagy így, jó, megveszem. Hát ez most már csak még egy. Megveszem ezt is. Hát akkor megveszünk a harmadikat. De hála az égnek, már ez is visszaszorulóban van, viszonylag ritkán lelkesedek. Illetve régen bundle-öket vásároltam nagyon sokat, de azok nyilván teljesen megjelent játékok, szóval az egy teljesen másik műfaj. Én még akkor rendeltem elő játékot abban az esetben, ha bizonyos viszonteladói oldalakon, mint például a G2A, Aha. így a pre-order az valami botrányosan olcsó volt. És én így vettem meg a Watch Dogs-ot 6000, 5-6, nem tudom, de 7000 alatt. A Watch Nem Dogs-ot sokkal, megjelenő igen, előtt. Annál többet nem ért És egyébként. akkor úgy utólag mondom, hogy ez az év dílje volt. Tehát így megvettem annyiért a játékot, amennyit valójában él, elő is rendeltem, és még adtak is hozzá még Kicsit valami többért bónusz vetted meg, in-game mint amit content-et. valójában ér, de igen. Igen, most már ilyen 4-500 forintokért árulják. Tehát így Na, nagyon-nagyon annyit ér nem. valójában. De mondom, tehát csak akkor rendeltem így elő, hogyha tényleg így elég sokkal olcsóbban lehetett így hozzájutni valahol. Máskülönben most megveszem első nap, ha nagyon kell, vagy megveszem pár nappal később, és egyébként tényleg, akinek így nem végtelen mélységű a pénztárcája, azoknak is ezt tudom javasolni, hogy igenis érdemes megvárni azt a megjelenési napot, és akkor megnézni róla az első Aha, review-kat, igen. az első videókat, amikor nem egy marketinges meg a PR-os játssza a játékot, hanem egy húsfél emberke, akinek esetleg lefagy, kilép, vagy nem tetszik neki, vagy mindenféle bugba belefut, amit így a teszterek elfelejtettek jelezni, vagy ha jeleztek is, nem javították ki őket. Úgyhogy És igen, tehát hogy a nem egy rossz dolog ez. Botrány nagyon hamar kirobban. Elég egyetlen egy. Elég Igen. egyetlen egy napot várni. És azonnal fogja tudni mindenki. Aki utána akar nézni, nyilván tehát ehhez utána kell nézni, tudom én, érdekelnie kell annyira a játéknak téged, hogy utána nézd. Viszont nagyon hamar ki fog derülni az, hogy valami botrány van a játékkal, vagy nem. Ajaj. És egyébként én pont emiatt, hogy így előrendelés, így digitálisan valamilyen oldalon, és hogyha ott van egy brutálisan jó akció, akkor már az gyanús, hogy lehet, hogy az a játék nem véletlenül van leakciózva már most előrendelésen. Vagy van például egy ingyenes hétvégéje, mint az Evolve-nak. Ja. Olyan kevesen játszottak már előtte, hogy hihetetlen. Jó, hát csórikámék, és még mindig csak, nem tudom, akarnak egy újabb Hunter Season-t, amiben ugye kell 4 vadász meg egy szörny, és az elmúlt 2 hónapban képesek voltak 2 vadászt így kipréselni magukból, és akkor még 2 vadász, még a szörny egy hátra van, tehát így a következő fél évben találjon a következő szezon, holott szerintem baromira kéne annak a játéknak, hogy így fossák bele a contentet ingyen, nem ilyen fizetősen, nem, hanem igen, ingyen. Igen. Vagy tegyék free-to-play-é, vagy bármit, csináljanak vele bármit. Ha free-to-play-é teszik, akkor azon megint nagy felboldulás lesz. Azt is simán el tudom képzelni, hogy free-to-play-é tegyék ezt a játékot, és azok, akik megvették, azok kapjanak egy ilyen starter packet. Hát, egy csomó vagy minden. A 2K Interactive-nak egy másik játékát. Ami és mivel jön a Civilization Beyond Earth-nek a kiegészítője, nem is jön, ne rossz kor nekem. Én köszönöm szépen, inkább a starter packet vinném ebben az esetben, de hogy én tökre tudom képzelni, mert hogy ugye ehhez a játékhoz nyilván rengeteg kontentet kéne még belerakni, de azt a rengeteg kontentet akkor is bele kellett volna ám rakni, hogyha egyébként éppen csinálták a játékot. Tehát, hogy annak a rengeteg kontentnek ott lett volna ám a helye amúgy is, és szerintem ha több vadász lenne, több szörny lenne, akkor lehetne egy ingyenes rotation-t összehozni, tudod, hogy éppen még ja. játszhatóak. És a skinekkel pedig nagyon jókat lehetne operálni. Ugyanúgy, hogy a LoL-t is nagyon jól eltartják. Tehát a League of Legends-et ugye nagyon jól eltartják csak a skinek gyakorlatilag, mert hogy ott nem nagyon vehetsz, boostokat vehetsz, tudod, ilyen XP, meg IP, meg ilyen boostokat vehetsz, de hogy nem nagyon vehetsz olyat, ami semmit, amitől jobb leszel. Úgyhogy ezt kineken csak el lehet tartani. Nyilván ehhez az kell, hogy rengeteg karakter legyen. Én bevallom őszintén, hogy én nem tartom azt se ilyen teljes idiótaságnak, hogy mondjuk az Evolve azonnal free-to-play-nek jött volna ki. Igen, az lett volna szerintem a jobb döntés a játék szempontjából, és akkor lehet vásárolni bele így a contentet. Egyébként most bekerült ez a Meteor Góliát, vagy mi, tehát az konkrétan már egy olyan skin, amihez, ha jól tudom, egy kis képességboost is társul így alapból. Na, az ilyeneket viszont felejtsük el. Az ilyeneket felejtsük el, hogy megpróbálunk a kinézetekkel boostot adni, és bármilyen plusz pénzért megvehető dologgal előnyhöz juttatni, mert az innentől kezdve ugye az... Pay to win, és semmi más. De tehát a Meteor Góliát védelmében csak annyit mondanék, hogy az Evolve-ba beraktak már így az első 1-2 hónapban így tonnány ilyen szörnyetek skint. Uh-huh. És így most én párat így kipróbáltam, nem a fizetősök közül, és így játék közben meg úgy semmit, tehát így abszolút semmit nem veszel észre abból, hogy milyen, de még semmi látványelem nincsen, meg nem veszed észre, hogy az a játékos ott egy skint használ, vagy abszolút nem releváns a játék közben, de még úgyse látod, úgyse nagyon tűnik fel, hogy te avval a karakterrel vagy, akin a másik skin van, nem az, hogy ott így felsuhant a képernyő sarkába. Szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy úgy csinálják meg, mert hogy abban az esetben nyilván, hogyha erre akarnának hajazni. Igen. Tehát, hogy tételezzük fel, hogy erre hajaznak, akkor viszont szerintem egy nagyon-nagyon jó módszer lenne az, hogy olyan skineket dobjanak ki, amik tényleg tök jók, tehát tényleg látványosak, megpróbálva úgy, hogy közben ne legyen láthatóbb, ne legyen kevésbé láthatóbb, tehát ez egy nagyon nehéz feladat. Hát de érted, most ott egy zebracsíkos Góliát, érted? Én nagyjából ezt látom egyébként működőképesnek, nem pedig, tehát azt, ami jelenleg van, hogy spamelik ki a DLC-ket, az nem így működik. Tehát, hogy na, de a Meteor Góliát, tehát ott már tényleg látványos az új skin. Tehát ilyen jellegűeket kellett volna, hogy mit tudom én, a Kraken teljesen másképp néz ki, akkor nem az, hogy kap egy ilyen foszebra szint, és akkor nem, így, igen, nem, jó. Nem ugyanaz a textúra kell, hogy át legyen húzva egy másik, igen, mert hogy ugyanaz a modell egy másik textúrával át legyen húzva. Nem erre van más szükség. Más modell kell. Arra van szükség, hogy más legyen a modell, és meg lehetne csinálni, össze lehetne rakni, és lehet ilyen tematikákat kialakítani. Tehát, hogy ezt tök jól meg lehet csinálni, nyilván ők nem akarták. Azon gondolkozom, hogy ha én tegnap megvettem az UAV-ot, akkor így gyakorlatilag a tartalom nagy része nincs is benne. Hát valószínűleg van háromfajta vadászod, meg háromfajta szörnyeteged. Na jó, mennyibe kerül az Evolve DLC-k? Hát a szörnyetegek azt hiszem 16 euró körül vannak, a vadászok meg 7 euró nem. Közül. Per darab. Akkor sajnos nem fog ez működni, de nincs most valami leárazás azért, mert... Ez szokott lenni, de még az is drága. Az Evolve Digital Deluxe Hunting Season Pass. Ó, na, nem már. De ennek a játéknak is egyébként olyan durva előrendelési ajánlatai voltak, tehát alapból 60 eurós volt az alapcsomag, és abban benne van a három vadász, három szörny. Az meg majd 10-15 euró most a játék leárazva, ugye? Ha előrendelted, akkor abban benne van plusz egy szörny, a Behemót, ami majd később jött ki, most már megjelent. Az még nekem megvan, mert én így bolton keresztül megvettem fizikálisan, és akkor adtak hozzá egy Behemót kódot is, és akkor az úgy király volt. Ha viszont előrendelted a Digital Deluxe pakkot, akkor megkapod a 4 új vadászt is a Behemót mellé, ami majd érkezik egyszer, és még egy be nem jelentett 5. szörnyet is, ami meg majd talán egy fél év múlva megjön. Talán. És így azt számolgatták egyesek, hogy igazándiból, és már első nap ott volt a Hunting Season Pass 1, a sok skin, meg minden egyéb így áruba bocsátva, hogy a játék nem 60 euróba kerül, hanem 120-ba, hogyha így mindent szeretnél, igen, ami így első nap elérhető. És akkor ez így ennyi szava pofátlanul sok. És akkor vagy az van, hogy a videójátékok egységesen fognak drágulni, vagy pedig egyszerűen így próbálják elvinni ebbe a pofátlanul magas árba az egészet. Az a helyzet, hogyha most megnézed, most, hogy le van akciózva, 15 euró maga a játék, ugye még nem tudom, valameddig 5-éig tart, valami, nem tudom, hanyadika van, a 7. akkor nem 5-éig tart. Tehát, hogy pillanat, 15 euróba kerül, csak jól elnavigáltam, mert közben egyébként megvettem a Season Pass-t. Ez nem így működik. Hogy az impulzív vásárlót láthatjuk. Igen, de hogy közben nagyon-nagyon haragudtam magamra végig, ugyanis az Evolve az 15 euró. Az Evolve Digital Deluxe, amiben benne van a Season Pass, az első Season Pass, az 20 euró. És az első Season Pass 10 euró hozzá külön. Tehát, hogy ilyen... Igen, és ahogy nézem, most így mocskosul levitték az árakat. Tehát most konkrétan a játék már fele annyiba kerül, mint eredetileg. De most akció van, tehát hogy a hétvégén a szeptember 15-ig. Hát de nem, én úgy értem, hogy az akció nélküli ára, tehát a teljes ára 30 euró, és azt felezték most. Igen, és azt felezték, tehát hogy ez negyed ára megjelenéshez képest. És így nagyjából most már ott tartunk, ahol kéne. Hát igen, ott tartunk. Igen, tehát hogy azért mostanság tartunk ott, ahol kéne tartanunk. Ó, de viszont így ilyenkor így belegondolok, hogy ott mi mehet a fejlesztőknél ott a cégbe, hogy ilyenkor így... Emergency cut. Hát ott milyen traumákon mennek át, meg hány embert bocsátanak el, meg ilyenek, hogy így... Azért az ott nem lehet kellemes, és érzésem szerint most ez nem a fejlesztőnek, meg a designernek a hibája, aki ugye a végén elviszi a balét, meg kirúgják, meg nem lesz munkája, hogy ugye egy ilyen üzleti döntés született felül. Az Evolve-ot ugye én Dave barátomon keresztül folyamatosan követtem gyakorlatilag, mert hogy ugye ő kim volt akkoriban a rendezvényeken, és kipróbálta, kiment, kirepült, kipróbálta nagyon korai verziót, tudod, még messze a teszt időszakok előtt. Az legelső koncepciót, amit ki lehetett próbálni, és eszeveszettő sokat butítottak a játékon. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat butítottak a játékon, sokkal, de sokkal több volt ebben az eredeti koncepció szerint. Csak úgy döntöttek, hogy... Hogy ez az átlag embernek az már talán vagy túl bonyolult, vagy túl kompetitív, vagy túlzottan csapatfókuszú, és egyáltalán nem lehet kibeugrálni belőle, hogyha csak úgy el akarod kezdeni. Szóval ők nagyot áldoztak azért, hogy ez a játék ebben a formában valósuljon meg. Hát ja, és érzésem szerint a fejlesztők itták meg a levét főleg. Hát az ő nevükhöz fűződik a dolog, és tuti, hogy nem az ő döntésük volt. Hát tuti nem. Hogy mi lenne, inkább DLC-ben adnánk ki azt a kevés tartalmat, ami igazából így se sok. Mert hogy nem nagyon, így is vállalhatatlanul kevés, de mi lenne, ha többet fizetnének érte. Tehát ezt nem hiszem el, hogy bármilyen lelkileg stabil, jó érzésű játékfejlesztő, akinek a szórakoztatása célja, azt mondja, hogy én akkor ezt most így kiadom. Igen, tehát én tavaly a Ubisoftnál állapítottam meg ezt, hogyha mondjuk az a Watch Dogs, meg a többi ilyen jól sikerült játékuknál mondjuk a marketingeseknek a büdzséjét így negyedre, és a többit azt a fejlesztésbe tolják, akkor az úgy egy jobb döntés lett volna érzésem szerint. Ja, mondjuk a Battlefieldek azok, amik ilyen eszeveszett marketingbüdzsén. Jó, mindegyik nagyon durva marketingbüdzsén, de ugye a Battlefieldek olyan marketingbüdzsén mennek, hogy ez valami hihetetlen. De hogy... Na jó, és a Destiny, tehát így az valami több, a mint Destiny fél millió az... dollár volt, vagy fél milliárd dollárba került, vagy meg több. És igazándiból mindenkinek az volt róla a véleményem, hogy a játék menet, meg így az életérzés az tök jó, viszont olyan repetitív farmolás van benne, mint az istennyila. Én egyébként bevallom, hogy szintén gondolkoztam azon, hogy most az új kiegészítővel együtt betársulok, nekem több barátom, több kedves barátom lelkes Destiny játékos is, hogy betársulok hozzájuk. Viszont szerencsére PlayStation 4-en csapatják, úgyhogy akkor mindegy is. És azért nem fogok venni PlayStation 4-et, hogy jól Destiny-szessek rajta. Pedig lehet, hogy ez a sorsod. This is your destiny. This is your destiny. Not to play Destiny. Nem tudom, nekem nem... Nem adja annyira a Destiny. Játszottam vele így Dave-nél, és tök jó volt, meg én élveztem, meg mit tudom én, viszont a farmolás az egy idő után nekem így nem. A Borderlands 2-vel játszottunk sokat, játszottunk volna sokat. A Borderlands 2-t nem bírtam már, tehát az, hogy szörnyetölünk, lootolunk, újra játszunk, ilyet nem, én értem csinálok. Ja, hát valószínűleg akkor Diablo cseleket találták ki. Nem, én egyszerűen nem tudok visszatérni és lootolni, és visszatérni és lootolni, és visszatérni és lootolni. Nem megy. Nem, hát ez tényleg egyfajta embertípus kell, aki Igen. erre fogékony. Van Vannak nagyon akinek sokan ez tök ilyenek. jó, tehát Én hogy... is többek között, tehát így bírom ezt a monotonitást. Meg, tehát ez tényleg egy alkat kell, vagy lelki Igen. állapot. Hogy az ember újra és újra csak azért, hogy mit tudom én, egyel növeljen egy számot, és akkor így az ezredik alkalomra kiesik az a loot, és akkor már 5%-kal növelt a DPS-én, és így igen, igen, igen. És a Diablo például pont elment ebbe az irányba, ami egyébként egy jó döntés volt a részükről, mert a Diablo az erről szólt mindig is azoknak, akik így éveken keresztül játszották a Aha. játékot. Úgyhogy avval én szerintem nincsen semmi probléma. Nem, az egy ilyen játék, tehát hogy az teljesen mindegy, az ott egy ilyen játék, az gyakorlatilag ezt tudja. Igen, és már ezt a megjelenés előtt is azt mondták, hogy a Diablo az arról szól, gyerekek, hogy ugyanazt így 5 milliószor legyakjátok, hogy kicsit jobb gíretek legyen. Aztán persze voltak vele problémák, de már sikerült odáig fejleszteniük a játékot, hogy még mindig erről szól, de azért kellően változatos és érdekes benne a content ahhoz, hogy ne legyen eszméletlenül repetitív az egész. És ez tök jó. Igen. Igen. Mindenképpen. Másik témánk. Ez a Jimmy Kimmel-es engem tökre érdekel. Mert hogy a véleményed róla, ja, meg a minden. Na, tehát, hogy Jimmy Kimmelnek így a gamerekről és a streamerekről alkotott véleménye. Arról volt szó, hogy a múlt hét folyamán ez az emberke egy talk show-t, vagy egy ilyen stand-up comedy show-t vezet az államokban. És egy showt, igen. És igen. Egyébként nagyon jó showt. Egy nagyon-nagyon jó showt. Amúgy a Jimmy Kimmel show, amit csinál, az kifejezetten nagyon jól össze van rakva, és tényleg megadja a módját. Csak hozzátenném csendben. Én amúgy szeretem, és nézem rendszeresen. Én még nem találkoztam előtte az emberrel, úgyhogy így nem tudom véleményezni. És a legutóbbi ilyen adásában pont a YouTube Gaming kapcsán, mert ugye ezt azért a Time is, meg azért a nagyobb magazinok is megírták, tehát ugye eléggé benne volt ugye a köztudatba, hogy a YouTube egy új gaming platformot indított. Ennek kapcsán így a gamereket, meg ezt az egész YouTube Gaming szolgáltatást figurázta ki. És a mondandója lényege az volt, hogy lehet, hogy ő már túl öreg, de nem érti, hogy miért érdekes az, hogy valakik néznek valaki mást, aki játszik. És ahhoz hasonlította az egészet, minthogyha én fizetnék azért, hogy valaki más egye meg a tortát helyettem, és lakjon jól vele. Tehát ehhez hasonlította az egészet, és akkor a végén még volt egy ilyen kis vicces jelenet, hogy ott játszott valaki egy játékot, streamelte, és akkor kizúmolt a kamera egy képernyőn itt, és akkor az emberke nézte, hogy ott a másik emberke játssza a játékot. És tehát amit így normálisan egy stream alatt is csinálnak az emberek, aha, nézik. És akkor megint kizúmolt egyet a képernyő, és a következő emberke már azt nézte, hogy a másik ember nézi, ahogy azt játssza a játékot. És akkor így ott így teljesen el volt túl, ó, de izgalmas, nézd, most ott épp arra nézett, hogy nézi, ahogy néznek. És akkor így még egyet kizúmol, és akkor ezt még egyszer eljátszottak, és a legvégén ott Isten nézte az egészet, és akkor így az volt a vége, hogy hát egy rakás idiótát teremtettem. Na, és ezen borult ki a Billy, hogy lényegében leidiótázta az összes embert, akit azt szórakoztat, hogy mást néz, akik éppen játszanak. És hát ezen egy ilyen elég nagy háború indult, és akkor így kapott hideget, meleget el tudott képzelni, főleg amikor így beindultak az igazi nagy trollok meg fanatikusok, és halál, fenyegetés, minden, zsarolás, mindent kapott az elmúlt egy hét alatt a jó ember, és utána meg így próbált nyitni, hogy kipróbálja, hogy mégis mi a jó ebben, mert tényleg úgy nem akar azért úgy leállni egy oldal mellett, hogy abszolút nem tapasztalta meg, úgyhogy nézett streameleket, meg ő is streamet, és akkor továbbra is azt mondta, hogy ez egy szarság szerinte. És akkor azon még tovább izzott az egész dolog, úgyhogy nem biztos, hogy az utcán kéne mennie. Az a helyzet, hogy neki bejött nagyon. Tehát, hogy ő neki felkapták a showját, végignézték a műsort, ő azt csinálta pontosan, amit csinálnia kell, szórakoztatnia kell, de közben elgondolkodtatni azért, tehát hogy azért ezek a műsorok lényegesen több színből állnak, mint az ilyen nappal Budapest. Úgyhogy több ilyen feladatot úgymond ugye magára vállal gyakorlatilag egyben ezzel a dologgal, és tény és valahogy az első véleménye szerintem egy kifejezetten korlátolt vélemény, és engem személy szerint ezért lepett meg tökre, mert hogy ő nem, tőle nem ezt szoktuk meg, mármint hogy ő alapvetően nyitott azért a különböző gondolatokra, és ez kifejezetten korlátolt volt. Az, hogy utána a gamer világ hogyan reagált rá, az tökéletesen várható volt. Igen, pont primitíven tudnak reagálni. Viszont nem csak a gamer világ, ugye pont neki van a Mint Tweets sorozata, ahol sztárokkal olvastad be bántó tweeteket. És hogy ilyen teljesen tartalmatlan bántó tweetek, amik tényleg csak annyit akarnak csinálni, hogy beleugruljunk a másikba, és ezek a kommentek, amiket összeválogatott, szintén pontosan ugyanazok, hogy megbántva érezte magát egy egész réteg, úgymond, és akkor ő nekik fel kellett lépniük ez ellen, és mivel számítógép mögött ülő emberekről van szó, akik a hangjukat nem tudják felemelni teljes mondatokban a dolog ellen, és nem tudják elmondani azt, hogy ha-hó, ez más, ez már egy más jellegű szórakozás, mit tudom én, ez... Pirat? Egészség. Elnézést. Szóval, hogy ez már nem egy olyan jellegű szórakozás, amihez eddig ugye szokva lehetett, azonban szemmel láthatóan hatalmas igény van rá. És egy játékban nem csak az a fontos, hogy milyen döntéseket hozol, hanem az tökre jól jellemez, hogy milyen döntéseket hozol. Ezért mást is jó nézni, hogy hogyan játszik. Értitek? Ezt el kell magyarázni. Tehát, hogy ezt nem lehet így csak úgy azt mondani, hogy így csettintesz és megérti mindenki. Hogyha ők nem fogyasztottak ilyen jellegű tartalmakat, akkor ez nem is fog menni. Tehát, hogy ez egyszerűen nem fog menni. És ez volt, ami engem inkább sokkolt benne. Illetve az, hogy utána nyilván elkezd lovagolni ezeken a kommenteken, ami egyszerűen pontosan tudható, hogy a világ legegyszerűbb elméi írják azokat a kommenteket. Tehát, hogy az... Igen, és azt egyébként többen is mondták, hogy oké, hogy ez sértő mindenkinek, viszont az átlagos gamer, tehát a gamer társadalom, nevezzük így, akkor 80-90%-a az teljesen konszolidált, normális, hétköznapi ember, és az a hangos 5-10% az, aki írja ezeket a szarságokat lényegében. És ez jellemzi utána a maradék 80-90%-ot is, mert hát ugye a hangos kisebbség az ugye jobban szem elé kerül. És hogy egyébként közben meg nagyon durva belegondolni abba, hogy kik néznek ilyen jellegű tartalmat. Tehát, hogy mit tudom, bátyám, hogy a programozó dolgozik valahol, és a kollégái nézik a videóimat egyébként. Tehát, hogy felnőtt emberek nézik a videóinkat. Tehát, hogy ez most még ilyen fura tartalom, tehát, hogy fura tartalom, hogy az elfogadható, hogy arról néznek emberek tartalmat, ahogy fiatal lányok teherbe esnek, vagy nem tudom. De az, hogy ez, az meg már nem. Tehát ez ilyen, na mindegy. Szerintem nekem az egész egy ilyen nagyon erős műbalhénak tűnt, és bevallom őszintén, én el tudnám képzelni azt is, hogy azok a YouTube-osok nagyon sok pénzt kaptak azért, hogy a végén ők együtt, és ezzel gyakorlatilag egy a tévé által el nem érhető generációhoz juttassák el Jimmy Kimmelt. Hát az biztos. Egyébként az egészből szerintem akkora profitja van, mert most így a fél internet róla beszél. Igen, nekik vannak ilyen projektjei. Tehát azért Jimmy Kimmelnek a műsora az alapvetően egy hatalmas költségvetésű dolog, tehát hogy ott azért történnek elég komoly dolgok, de hogy nyilván tökéletesen átlátja az ilyeneket, és látja azt, hogy lehet, hogy érdemes egy ilyet is megpróbálni. Mert érted, mire gondolok? Tehát, hogy egy kicsit eljuttatni ehhez. És akkor most így lecsapódik egy csomó, a végeredmény egyébként egész pozitív lett a sztori, úgyhogy már az első videóval egy csomó emberben lecsapódott ez a dolog, utána már a második témával, mit tudom én, blablabla, bla, bla. Tehát, hogy azért ez egy egészen szépen felépített egy marketing program volt így végeredményében, és én nagyon bízom abban, hogy tényleg így felép. Tehát tényleg így alakult, nem pedig így volt már tervezve a legelején Elnézést, csak nagyon kezdek nem fáradt lenni. Na, semmi gond. Ami még érdekes lehet, mondott olyat is, hogy szégyeljék magukat azok a szülők, akik egy videójátékra vagy egy videójátékosra bízzák a gyerekük nevelését. Mert a tévé tökéletesen megfelelő erre a célra. Igen. Nekem is egyébként pont ez jutott eszembe, de tehát itt azért van benne némi nem igazságérzésem szerint. Ebben nem kicsi igazság van, ugye én, nekem nyilván nincs gyerkőcöm, neked pedig ez azért még jó pár évvel későbbi probléma lesz, hogy mit néz a gyerek. Valószínűleg a Babócát nézi jelenleg, vagy nem is tudom mi annak a címe, Gabóca, Babó, valami ilyesmi. Nem, még egyelőre örül, hogy nézeget és lát. Ja, hogy még egyelőre, az de, a legjobb. De a tablethez már így nézi, hogy mi az, tehát így kamillázik jobbra-balra, egyszer csak itt meglátja a tabletét, és akkor így húgy, és így ráfixál egyet. Tehát így nem tudom, így annyira, tehát az a fény gondolom, meg minden, az gondolom, így érdekes gondolom, már alapból így rá van húzalozva így az érzékszervünk, hogy ezeket a azok az úgymond fiatalkorúak, akiket így gyakorlatilag elérek, és a nevelésükben bakármilyen szinten is részt veszek, az asszonypajtás két öccse. A nagyobbik, ő már 18 fölött van, 19 alakulóban van már az értékrendje, mit tudom én, a kisebbik, ez nagyon gáz lesz. Pedig azt hiszem 13. 13, mert már... Hát az már nem olyan kicsi azért annyira. Nem, viszont ugye nyilván én 7 éve vagyok együtt asszonykával, tehát azért elég kicsi kora óta ismerem őt is. Tehát, hogy azért ez egy hosszabb folyamat. És ők igazából most egy ilyen, talán az elmúlt egy évben fedezték fel a YouTube-ot, annak ellenére, hogy én tartalomgyártó vagyok, de hogy nem volt eszközük, amit nézzék, és mostanában fedezik fel a YouTube-ot, és akkor mondanak videósokat, hogy ők ezt nézik, ők azt nézik, mit tudom én, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly problémák vannak ezzel néha. Tehát hogy azért így jelzem, hogy így lehet, hogy azt nem kéne még nézni, meg nem kéne nézni, meg ne azt nézd, meg azt a játékot ne nézd, ez egy 18 korhatáros játék. Tehát hogy azt nem hiába 18-as az a játék, azt ne nézd feltétlenül. És akkor így egy csomószor van tényleg az, hogy így le kell állnunk arról beszélgetni, hogy mit miért nem. Tehát hogy reggelt például pár évvel ezelőtt Facebookra. Miért nem reggelünk Facebookra? Nem azért van a 13 éves korhatár Facebookon, mert szeretik szivatni a 13 alattiakat, hanem mert ez a közeg veszélyes. Ugyanúgy, hogy a videóknak is egyszerűen elméletek, nem azért nem lehet 13 éves kor alatt a YouTube-ot használni, nyilván azt használja, aki nem szégyelli a apuka anyuka accountjával, a saját hazudott korával, mit tudom én, ettől függetlenül a YouTube-nak van egy minimális korhatára, és nem hiába. Igen, egyszerűen az ember agyilag, meg sehogy sincs olyan érettségben még ezelőtt, a kor előtt, hogy ezt normálisan fel tudja dolgozni egyáltalán, hogy mik történhetnek vele. Most ugye egy nagyon felkapott videós téma, több magyar csatornán is találkoztam a South Park The Stick of Truth-tal. Igen, de az most hogy került elő újra egyébként? Hogy rájön egyébként, tudom, hogy került elő újra, de ez most igazából mindegy. Az olyan, hogy előkerült újra. És hogy az a játék például olyan, amit így annyira szeretném, ha nem kerülne egy 13 éves gyerek elé. Igen, társadalomkritika, humor, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, de nem 13 éves gyerekeknek való, és nyilván ez egy kontrollálatlan közeg. Úgyhogy az a szülő tényleg szégyellje el magát, aki nem ellenőrzi, hogy mi az, amit a gyereke csinál. És én egyébként én ezért tartom nagyon fontosnak azt, amit ugye én komoly elvek szerint csinálom a csatornát, független attól, hogy most van-e rá időm vagy nem, de én nem káromkodok, Mortal Kombatról nem csináltam tartalmat a csatornára, mert én nekem az már olyan volt, amit szerintem nem, én úgy érzem, hogy nem, kivétel ha 18-asra lezárom a videót, de akkor attól meg közfelháborodás lesz, és accountok hamisítása. Igen. Tehát, hogy nem old meg semmit. Én ott azt már soknak éreztem, ezt nyilván mindenki eldönti magában, de hogy egyszerűen át kell nézni. És egyébként nekem egy csomó szülő ír, biztos ír, csak nem olvasom már a levelezést, tehát egy csomó szülő írt régebben, hogy ők tökre örülnek annak, hogy mondjuk engem néznek, és akkor nem pedig valakit, aki káromkodik, vagy ilyenek, mert hogy ezek olyan értékek, amiket egyszerűen átadunk. és felelős. Ez ismerős, igen. Úgyhogy fogja az a szülő, én például, ha szülő leszek, tudja, hogy nem fogom letiltani a YouTube-ról. Nem lehet letiltani. Jó, nem tudom, hogy akkor lesz-e még YouTube. De hogy a megfelelőért. Nem lehet az internetről letiltani. De igen, és oda fogok mellé ülni, és átbeszélgetem a kölyökkel, hogy ez miért rossz. Az én szüleim például, amikor annó általános iskolában GTA-ztunk, nem tudták, hogy mi az a GTA. Jó, azért nem, mi se gázolunk krisnásokat ezek után, érted? Nem gázolunk krisnásokat nyilván, de ettől függetlenül az például jó, az nyilván nem fogod egy játéktól átvenni, hogy embereket ölsz. Ez egy másik kérdésként, ez a játékok agressziója. A Mortaltól szerintem attól, mert a Mortal Kombattól attól szerintem rosszat támadhat valaki. Hát egy kisgyerek biztos. Tehát egy 10 év alatt itt Mortal Kombat, az konkrétan sokkolhat. És ugye ez az internet, tehát hogy ez a gyerek oda fog kerülni, és át kell velük beszélni. Át kell velük beszélni, hogy miért nem beszélünk csúnyán. Igen, és én is egyébként ugyanerre a konklúzióra jutottam, hogy tehát oké, használja a gyerek ezeket az eszközöket, és bizonyos fokig még a játékokat is, jó, hát nem a Mortal Kombatot adja neki oda a szülő, érted? De a lényeg az, hogy ott van, legyen ott mellette a szülő, és interpretálja neki a dolgot, mert az nagyon sokat számít. És vagy játszanak együtt, és annyi jó játék van, ami tényleg Rayman Legends, az egyik legjobb példa, amivel szeretek dobálózni, tehát azt egy 30 plusz, 40, 60 éves és ugyanolyan mosolyal a száján üli végig, mint a 6-7 éves. És ugyanolyan jó szórakozás. Egy csomó játékot lehet együtt játszani, ott vannak a LEGO játékok. A LEGO játékok halálcukik, iszonyatosan aranyosak. És egy bizonyos korig ezek valók a gyereknek. Nem mondom, jó, azért ne legyünk naívak. Nem mondom, hogy várja meg a Call of Duty-val és a GTA-val a ténylegesen a 18 éves kort, mert ez nem így működik. Tehát, hogy ez egyszerűen nem így működik. Nem fogja megvárni, megkapja valakitől, mit tudom én. Viszont 6-8 évesen ne Call of Duty-zzon még. Mert hogy egyszerűen az a játék nem 6-8 éveseknek készült. Ellenben viszont mondjuk a LEGO játékok, amik egyébként szerintem tök izgik. Mert mint, hát hogy... ja, meg akkor már vegyünk neki egy legót, és akkor üljön le és legózzon. Jó, rendesen. Ne, nem legózhat mindig, mert legózzon, persze legózzon tök sokat, az tök csomó mindent fejleszt. Ha szeretne leülni játszani, üljön. Nekünk például az volt a szabály, hogy egy órát játszhattunk. Hajjaj, ez ismerős. És betartottuk. Máténál például az volt a szabály, hogy csak hétvégén játszhatott. Az mondjuk szerintem egy kicsit durva. De hogy Máténak például az volt a szabály, hogy csak hétvégén játszhatott. Nekünk ugye az, hogy egy órát játszhattunk. És betartottuk, és persze is voltak kivételek, és mit tudom én, és volt, amikor odaültünk, és végigcsapattuk az egész napot, de hogy ettől függetlenül volt valami, ami kontrollálta a dolgokat. Nyilván igen, akkoriban ez még nem volt, tehát hogyha mi például most így gyerek olyan korba jut, akkor meg fogjuk tudni ítélni a játékról, hogy mi az a korbeosztás rajta. Tehát, hogy egyszerűen tudjuk, mi történik a játékokban, mert foglalkozunk ezzel a témával. Mi szüleinknek nem volt erre ideje, nem ebben a kultúrában nőtt fel, ezzel nincs semmi probléma, viszont nekünk ott lesz már a lehetőség, hogy érted, hogy terelgessük a kis manócskát abba az irányba. Igen, én csak egy dologtól félek, hogy vajon nekünk az életünkbe lesz-e olyan új eszköz, technika, médium, vagy bármilyen fogyasztható dolog, amiről már nekünk nem lesz egy árva lila gőz lövetünk sem, viszont a gyerek meg fogyasztani fogja. És hogy nem fog-e ez megismétlődni, csak már egy másik technológiával. Az a helyzet, hogy mi szerintem egy olyan generáció vagyunk már, ahol nagyon gyorsan változott így a számítástechnika, és alapvetően a számítástechnika az, ami meglövi így általában a dolgokat. Ugye az előző generáció is egy hatalmas technikai fejlődésben élt, főleg aztán Magyarországon. Tehát, hogy tényleg egy elképesztően gyors technikai fejlődés volt az is. Azonban így megragadtak így a szürke tévé egyetlen egy az utcában, egy fekete-fehér tévé egyetlen egy az utcában tollad, minden szobában színes tévé van. Tehát, hogy nagyjából így én amondó vagyok egyébként, hogy szerintem mi jobban fel, tehát ez a generáció már jobban fel van készülve a változásokra. Jobban megszokta már a változásokat, jobban, igen, tehát, hogy szerintem ez abban a témakörben, aztán lehet, hogy tökre nem lesz igazam, és kijön valami, ami így mi, tudod, ilyen az agyadba csatlakoztatós dolgok, meg ilyenek. Egy nagyon, nagyon erős alapot kaptunk abban a technikai irányzatban, ami jelenleg a leggyorsabban fejlődik. Hát meg azért nekünk elég széles rálátásunk van már arra, hogy minek hol kell utána járni, vagy mit hogy lehet úgymond megszűrni. És ilyen szempontból most így videósként, tehát valószínűleg te is, meg én is nagyon jól tudjuk, hogy milyen, most nem akarok senkit sem megbántani, de milyen elcseszett ember lehet az, akit mondjuk így kontrollálatlanul hagynak így kiskorában a gép előtt. Az a helyzet egyébként, hogy sem a kontrollálatlanul hagyással van egyébként a baj, hanem hogy valószínűleg nem azért hagyják kontrollálatlanul a gép előtt, mert bárhol máshol foglalkoznának vele. Tehát, hogy ugye itt inkább szerintem ez a helyes meglátás, hogy az, akit kontrollálatlanul hagynak a gép előtt, az nem attól lesz elcseszett, mert rengeteget gépezik, és minden tartalommal találkozik, és 6 évesen pornót néz az interneten, hanem azért lesz, mert egyébként sem foglalkoznak vele a szülei, vagy azért, mert túlfáradtak, vagy azért, mert nem tartják annyira fontosnak, vagy azért, mert van jobb dolguk. De hogy szerintem itt tényleg arról van szó, hogy azokkal ott nem fog anyukája meg apukája soha leülni arról beszélgetni, hogy a kedves barátom, a buszon felállunk és átadjuk a helyet az öreg idős hölgynek, abban az esetben, hogyha látod, hogy alig áll a lábán, és neked éppen nincsen semmi bajod. Érted? Tehát ezek igen, ilyen alap... És pont ezek a dolgok hiányoznak, hogy a szülő az igenis aktívan menjen oda, és nem kell mindig végig a fenekében lenni a gyereknek, de igenis beszélje végig vele ezeket a fontos dolgokat. Én nagyon könnyen beszélek, mert nem volt gyerekem, de szerintem nem kell ahhoz mindig ott lenni, hogy az alapokat letegye az ember. Nem, az alapokat le kell tenni szilárdan, és onnantól kezdve a saját magad dolgát, mint szülőnek könnyíted meg. Mert ha a gyerekednek már viszonylag fiatalon tudsz egy stabil értékrendet adni és kialakítani benne, amit utána már könnyebb formálni, azután már jóval könnyebb lesz a te dolgod is. Ez úristen, bocsi, csak erre jutott eszembe, nem írtam fel a doksiba meg semmi, de hogy ma röppent fel, de egy ilyen tök régi hír valószínűleg, hogy megvan, hogy van egy csávó, akinek anyanyelve a klingon. Csak egy. Mármint úgy értem, hogy oké, nyilván egyről tudunk, az édesapja nyelvész, és kísérletképpen 3 éves koráig csak klingon nyelven beszélt hozzá. Klingon nyelven énekelt neki, klingon nyelven csinált mindent ugye vele, és közben az édesanyja természetesen angolul. Az igen. És hogy a gyerek folyékonyan gyönyörű kiejtéssel beszélte a klingont. Amilyen... Júj. Miért? És akkor így 3 éves korában hagyták abba végül a kísérletet egyébként, mert 3 éves korában kezdett úgy ugye emberek közé kerülni, meg más gyerekekkel kapcsolatba kerülni, meg minden, akikkel ugye nyilván angolul beszélt, és ebben a korban érezték azt, hogy hiába kérdezte az apja klingonul, már nem klingonul válaszolt, hanem angolul. És akkor így innentől kezdve ugye nem volt tovább húzni, tehát sokkal erősebb volt a külső hatás, mint a szülei hatása, de egészen addig, ameddig a szülei hatása messze erősebb volt, addig a gyerek gyönyörűen beszélt klingont is. Na, ez tök jó. Teljesen haszontalan, de egyébként gyönyörű jele annak, hogy mennyire király, hogyha a szülők tudnak két nyelven beszélni hozzá, és ez mostanában egy... Mi a klingon? A klingonok azok a Star Trekben az egyik faj, akik ilyen teljesen kidolgozott nyelvet kaptak, ilyen fölül kopaszok, és ilyen fura, ilyen tarajos fejük van, és így oldalt meg hajuk. Hát egy ilyen eléggé ilyen agresszív... Egy agresszív... Szociális berendezkedéssel bírnak. Igen, egy harcos társadalom. Egy harcos társadalomra épülő faj gyakorlatilag a Star Trekben, és nyilvánvalóan a kemény rajongó itt eleinte ők csak így karattyoltak valamit, halandzsáztak, és utána pedig kidolgoztak nekik ténylegesen egy klingon nyelvet. Tehát, hogy tényleg megcsináltak a nyelvét ugyanúgy, ahogy ugye a gyűrűk urása is ki vannak dolgozva a nyelvek, hogy ezzel ne legyen probléma. Ez nyilván akkor azért van, hogyha egy nyelvész rászakad erre a projektre. De milyen durva már, hogy így tényleg ilyen fikcionális dolgoknak ilyen komplet nyelvet húznak föl már mögé. Nézd, ha van azért idejük az most elég durva. Igazából, miért ne tennék ezt tök durva, inkább az, hogy valaki vette a fáradtságot, hogy megtanulja annyira azt a nyelvet, hogy át tudja adni a gyerekének. Mert hogy ahhoz neked is tudnod kell klingonul beszélni, érted? Ott valaki megtanulta előtte azt a klingont. Hajjaj. Tehát az édesapja előtte megtanulta a klingont, és ráadásul a cikket, amit olvastam, az így írta, hogy hát, hogy így vannak problémák, mert hogy ugye ez egy harci nép, ezért nem tudunk a Star Trekből sehol találni altatódalt. Úgyhogy nem altatódalt énekelt altatódalt, hanem a harci indulójukat, vagy a himnuszukat, vagy nem tudom mit, mert hogy azt meg tudod, azt megismerik. Meg hogy ilyen szavak nem léteztek, hogy pelenka, cumis üveg, ilyenek, azokat a nyelvész csávó, nyelvész professzor megalkotta és beillesztette a nyelvbe, nyilván figyelembe véve azokat a nyelvi sajátosságokat, amiket figyelembe vettek az egész nyelv kitalálása közben. Nagyon zseniális, durva. Szerintem ez zseniális. De tényleg az, hogy ennyi munkát belerakjanak ebbe, az szinte hihetetlen. Nem tudom. Ó, vannak ilyen durvább kísérletek is, amikor így konkrétan 0 éves korától 16-7 éves koráig végig kísérnek így gyerekeket így a fejlődésbe. És konkrétan azért kap pénzt apu anyu, hogy bizonyos szempontok mentén úgymond úgy, nyelv, úgy, ne, úgy nevelje a gyereket, ahogy azt nekik így előírják. Jó, nem fognak ilyen nagyon durva dolgokat mondani, hogy mit tudom én, zárd be egy barlangba, és akkor hordj nekik csak le kaját, meg gyertyát, meg izé, de ilyen apróságok, amiknek már így elegendő nekik ahhoz, hogy egy-két ilyen tézist bizonyítsanak, vagy cáfoljanak. Egyébként azt mondja, hogy pajtás pszichológusnak tanul. Ráadásul nagyon szeret gyerekekkel foglalkozni, tehát hogy nagyon erős a gyanú, hogy lehet, hogy elhúzódik gyerekpszichológus irányba később, ezt nyilván majd ő eldönti, meg nyilván majd ő ezt így kitalálja, viszont nem hiszem el, hogy fel tud nőni majd úgy, hogyha lesz esetleg gyerekünk, hogy fel tudna nőni úgy, hogy nem próbálunk ki valamit, amikor pici, vagy hogy nem figyel meg minden fejlődési lépést, mert hogy ugye tudja nyilván ezeket a fejlődési lépéseket, hogy jönnek egymás után, hogy alakul ki a személyiség, hogyan jön ez az egész össze. Ha nekem mikor... is megvan a fejlődés lélektankönyv, úgyhogy... És ugye mikortól van, mit tudom én, önkép, meg ilyenek, és akkor ezeket így biztos, hogy figyelni fogja, de ez még az egyszerűbb eset. Tehát, hogy én azt is kinézem magunkból, hogy valamelyikünk csak angolul beszél a gyerekhez. Tehát, hogy simán beleszaladhatunk meg ilyenekbe. Mi most konkrétan bekértem anyujéktől a Gőgös Gunnar Gedeont, hogy abból fogok majd neki felolvasgatni. Azért az elég jó kis könyvecske, és én még mind a mai napig emlékszem belőle egy-két ilyen versecskére, amit így még első osztályos korunkban tanultunk meg olvastunk. Nekünk már nem volt. Nem bátyám, volt. Bátyámnak még igen, nekünk már nem volt. Meg azért mosómazsa mozsodája, meg ablakzsiráf. Az ablakzsiráf, úristen! Hogy az milyen király volt, jó ég. Ja, úgyhogy ezek a jó dolgok. Úgyhogy mindenki élvezze, amíg gyerek lehet, azt mondom, és nem feltétlenül kell hozzá beleket ontani. Igen, sőt, még ha jaj. Na jól van, szerintem lassacskán. Ja, lassacskán. Jó, akkor szokás szerint mesélj, mi várható nálad a következő héten, vagy ezen a héten? Halál és pusztulás van, nem tudom, hogy fogok tudni tartalmat gyártani. Tudom, ez már a harmadik hét, amikor ezt mondom, de tényleg az van. Tehát, hogyha végre elindul ez a projekt, amin dolgozunk, akkor azért sokkal könnyebb lesz, de jelenleg halál és pusztulás van. Ettől függetlenül nagyon-nagyon szeretnék ARK tartalmat gyártani, az ország nem ezen a héten lesz, mert hogy Mátinek is ugye meg kell kapni a videókártyát, mert az enyémet át hozzá. Tehát, hogy azt is át kell rendeznünk. Nagyon-nagyon szeretném végre elindítani ténylegesen az Infinity Factory-ből valamit, meg gyártani olyanhoz, ahol elraktam a ventését a Sims sorozatomnak, ugye nekem van egy Sims sorozatom, amiben ugye egy e-sport házat üzemeltetek, nyilván, és nagyon királyul haladnak a dolgok. Boldogan élnek, és gennyesre keresik magukat egyébként. Én azt tudom, hogy gennyesre kell... Szóval gennyesre keresik magukat. Már másképp fejezem. Ilyen elképesztő fejenként napi 4000 dollárral, meg ilyenek. Úgyhogy nem szegénykedés van ott arra felé, az biztos. Azt is nagyon szeretném, tehát nagyon szeretném egyszerűen elővenni azokat a projekteket, amik futnak. De ez csak és kizárólag akkor fog tudni megvalósulni, ha a munkában végzek ezzel a dologgal. Illetve, amiket nagyon erősen most már felvettem végre, az a teszt-teszt videók felvettem. A Vermédiás felveszköz is van nálam, arról is felvettem a teszt videót, hozzá kell tennem, hogy másodszorra, mert az elsővel nem voltam elégedett, úgyhogy kidobtam. Egy héttel később, amikor kiderült, hogy nem tudtam visszaadni még a kontaktnak, mert nem tudtunk találkozni, úgyhogy akkor gondoltam, hogy itt a lehetőség, úgyhogy kidobtam az első felvételt, és csináltam egy másodikat. Illetve felvettem a laptopról is a tesztvideót, szépen teljesen őszintén elmondva azt is, hogy közben meghalt a laptop tesztelést közben. Úgyhogy az is... azokat is meg kéne vágni, lehet, hogy holnap meg is vágom ezeket. Valószínűleg azok fognak kikerülni most a héten a csatornára. Ezt érzem gyanúsnak. Ja. Én ennyit tudok sajnos erről a témáról mondani. Jó. Hát nálam várható a Satellite Rain holnap. Csütörtökön szeretnék megint egy Hearthstone videót izzítani, mert ha van új ilyen Tavern Brawl kihívás, akkor miért ne, ha meg nincs, akkor meg már akkor megint legyen egy Hearthstone videó, és igazándiból van még itt nekem egy tartozásom egy Planetary Annihilation Titan-nel, úgyhogy abból szeretnék majd egy videót, vagy valamit legalább. Illetve most így sokat gondolkodtam azon, hogy ugye most bejött ez a YouTube gaming, hogy csapatni kéne élő közvetítéseket, csak hát azt valami olyan formába kéne, ami egyrészt nekem időben kivitelezhető, és mégis nem lesz tele spammelve a csatornám ilyen tényleg ilyen csak élő közvetítése, úgyhogy ezen még gondolkodom. Nekem jelenleg majdnem így van. De tehát szeretnék azért élő közvetítést. Nem biztos, hogy erre a hétre sikerül időzítenem, de igyekszem majd. Amivel játszani szeretnék, az a Diablo 3 még, és a hétvégén valószínűleg lesz még egy videóm a Shards of War nevezetű kis MOBA szösszenetből, amiben hoppá, már volt egy... Hoppá, nekik ígértünk, velük beszélgettünk valami. Mert ugyanis az első videóm után így megkerestek, hogy annyira tetszett nekik a videóm, hogy most hajlandóak lennének fizetni is nekem azért, hogy mégint játszak a játékukkal. És én azt mondtam neki, hogy jó, fizessetek. Úgyhogy figyelem, egy szponzorált videó következik, úgyhogy eladtam a lelkemet, és titeket is megpróbálok ezáltal így a sátánnak így feltállalni, hogy játsszátok az játékokat. Na, de viccet félretéve, tehát a hétvégén valószínűleg jön majd egy Shards of War videó, ami már szponzorált, és erre majd akkor is fel fogom hívni a figyelmet, hogy mindenki ennek tudatában nézze, igen. Vagy ne nézze. Ez így is helyes. De amúgy tényleg nem egy rossz MOBA, csak tipikusan az a helyzet, hogy a nagyok mellett igen nehéz labdába rúgnia, és hát ilyenkor hajlandóak áldozni is rá, hogy mondjuk így többen játsszák, vagy lássák, hogy játsszák. Sokan látják nagyon most a MOBA-kban a lehetőséget. A Smite is hajlandó volt annó azért elég komolyan pénzt kiadni azért, hogy elkezdjék játszani. Ajaj. A dolgot, tehát hogy azért, hát azért így lehet valahogy elindulni, máshogy nem nagyon. Hát nehéz, meg a mobil játékokban is ugyanez a helyzet egyébként. De ez alapvetően ez a játék, ez nem tűnt számomra kutyaütőnek, úgyhogy belementem a dologba, és akkor ebből lesz még a hétvégén egy videó, és hogyha minden jól megy, ezen a héten lesznek normális hírek, meg lesz időm is, és akkor egy játékhír összefoglaló így a hétvégén. És akkor jövő héten megint jövünk podcastelni. Yay! És akkor nem ússzátok meg nélkülünk a következő hetet se. Ugyanígy ki fogom írni, mert a múlt hét tanúság alapján az nem jó, hogy csak így spontán lőjük be a dolgot, mert... Nem adja. Nem, ennek még nagyon ki kell alakulnia, vagy nem is biztos, hogy ez a csatorna egy alkalmas erre, hogy így, mert nem erre vannak úgymond szocializálva a kedves nézők, hogy itt ilyen váratlanul történnek, csak úgy ukmukfuk bele az események a vakvilágba. Na jó, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, és hogyha idáig megnéztétek, meghallgattátok a videót, reméljük, hogy tetszett, és találkozunk ugyanígy jövő hét hétfőn, este 7-től. Addig is minden jót kívánunk, kellemes hetet, és játszatok. Bizony. Jó játékokkal. Szépen, sziasztok! Sziasztok!